أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. سورة هود بما يسشروا جاء پنجشتم آياتنا يوصل نهم آيات كوروا وفائك واقعات دانبیاء ورولل چار داوید صورت سره تعلق لري. اوله واقعا پای کې د نوح علیه الصلاۃ والسلام وا چې نوح علیه السلام خپل قوم ته مسله کړي د الله وحدانیت بیان کړي دي او تردید د شرک آ کړي دي. اوله دعوت چې وا اثبات د توحید او رد د شرک. دیم نوح علیہ السلام چې دې ا مسلات ضرورتیا سره بیان کړی دا او پای کې د چا لحاظ نه کړي نو تشجیع په تبلیغ هم وا چې بسره بیان نه پشان د نوح علیہ السلام بیان کړ ضرورتیا باندې. د دې نه دیم واقعا دا او دادا د هود علیہ السلام دې کې اول درې آیاتونو کې طریقه د دعوت ذکر کوي د هود علیه السلام. بیا ور پسې دوا آیاتونو کې پایګي مخالفت ذکر کوي د قوم. قالوا یا هود ما جئتنا ببینا. بیا سلور آیاتونو کې شجاعت ذکر کوي د هود علیه السلام جهود علیہ السلام ورطویل قال انی ارشد اللہ وشدو انی بریو مما تشرکون. اب یہ تخویف ورکی یہ رب ورکی اذا مسئلہ نمانین دا اللہ تربنا بدربان عذاب راشی. او اخری دری آیتونو کے نجات جهود علیہ السلام و داد مرگرو او بے ذکر دا عذاب پا قوم باندے دباز نبل واقعات صالح علیہ السلام بھئی. اللہ رب العزت فرمائی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا رَا عَلِي قَلِهُمْ هُمْ عَادِيَانُ تَاقِرْ فَادَئِ هُودَ علیہ السلام إِلَىٰ عَادٍ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عادیانو ته موږ دای خیر خواه هود علیہ السلام را لېږلو. اور ته ویل یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اذن قوم بندگی خاص کوي الله لرا نشته تاسو رب الحاجت را سوا دا ونا. بندگی کوي نو یو رب یو کوي دی الله یو کوي زکر الہ جے معبود جے کارساز جے مشکل کشا جے آدھئی یو رب دے دا یو ذات دے. ان انتم الا مفترون لیوی تاسو مر دروغ جوڑوئی. اللہ سر چنور شریکان جوڑوئی نو دا دروغ دی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. دی آیت کی بیان تی اخلاص د هود علیہ السلام نے چی قوم دی مسئلہ بیان کرے و بیائی تو استاومت دی مسئلہ بانی در اجرت ان لوارما یا قومی اے زما قوما زن لوارم استاد نفتی بانی سو اجرت استاد نزس مزدوریم پتی بانی لوارم ان اجی الا علالذی فطرنی افلا تاقلون نرے اجر زما مغر پاسداد بندی چی پیدا کرے دے مال را تاوز دا اقل نکار ناخلے اقل نکار نه چې خپل اصلاح کوم کې خیر خواب نه پیژني دا نو سوالم نو بیا هم دا څو سره نه ونه و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا اذما قوم بکنه غواړې د خپل رب نه ثم توبو الیه بیا راو گرزیا تب توبه استلو سرا از توبو باسی من راو گرزیا تا یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلیگی باران پتاز باننے پر لپسے مدرارا ما شبی شبی باران بدربانیو کی خواہی کی وست ضررم نہیں وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ او زیز وکی تاولا طاقت و سر طاقت ستا سنا و مگر تاسو مجرمان خود علیہ السلام ورطو اللہ البان بارانو کی بارانو تذکر ہوئی چھے امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کیلئے کی حبسانهم القطر ثلاث سنین دری کالو پوری پای باندې باران نو شوه نافرمانی کولا خدای باران دل نه کېدو په وجه باندې او قیمت ارحام و نسائهم دای خدای چې یام شن لشوې د اولاد راوړلنا الله بارانو جو طاقت بل درکې قالوا يهود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك مکه اخلاص د هود علیہ السلام ذکر شون دي کې عناد د قوم ذکر کړي دا قوم چې دا عنادیانو ضد باندې ولاړو او ول دی يهود راتل نه کوي تا بس دلیل باندې او نیو مو پریخو دنگی آلی حوخ بلا دواجی دا قولستانا من خپل آلی حچه استا خبر دواجی نشو پریخو دے وما نحنو لکا بمومنین او نیو مو پتاون ایمان راوڑو انگی و ایمانم نراوڑو سرکش قوم نے نادیان نوح علیہ السلام ورطا اخلاص ورم صلح وقلنا استان نزد حجرت و مزدوریم نوارما اللہ نبکن او وارے توبہ و باسین باران بدبانیو کی طاقت بل زیاد کی دیل منگے نمانو بلکہ حود علیہ السلام تو التشی دا خبری کے دا تزم دا لہو بدی بیانے نوارو تا تسو نقصان در رسول لیوانے کلی تا ذکر دا خبری کے تا ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء نو ايمنغا مگر دا چې رسول کلی تا تا بعض الهه زوم پلیوان تو باندې زوم الهه چې یای لیونه کړي ته تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي او يهود علی السلام دوی شتم تعالی اتنا وجعلت کا مجنونا وبسدت عقلک اتزون داله او بدی بیان اجدا سکول نشی حاجت روان دی دای کتاب بدی بیان دونو ایست عقل فاسد دونو تیلی ونه گلی زګه دا قسم خبره کې ته اوس اسلام ورته ځلی و نه نیم بلکې دا ماته الله د طرف نه وحی شوی ده او زما په الله باندې پوخ یقین دی. قال انی اشهد الله واشهد انی بریء مما تشركون. ویل هود علیہ السلام یقین زو گواکم اللہ لرا زاللہ گواکم پدی خبر باندے وشدو تازم گواو سے چی یقین زیم بیزار دائن چی تازم شرکوی دللہ سرا تازم یقین سوب دللہ سر شرکان جوڑ کری دی ٹولن سما بائی کار دے تازم وائی چی دی آلی ہو تاز بدیو نقصان در رسولے دے زی دا ټول دی راجه مشید الله نه سیوا ما د اسرا رسی نوراو دی رسی من دونی پکې دونی جميعا ثم لا تنذرون ما سیوا دا نن په چلو کې په خلاف زما کې ټول هر پیغمبر چې یاد خبره کلی انتهای نرتوب سره کلی دا شان نوح علیہ السلام هم آئی تویلی سورہ یونس کی ترشیوی یو اوی آئیمات کی چلا نسیوا جس تا سوک مزدگاران نیسو کالی حدیع ٹول را جمع کے اب یاد ازما بخلاف کی تدبیروں کی بعد از ذر را و رسی و مات محلتم دے کی مراکوے اس قسم محلت را نکی انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم یقین المازان سپار لے دے پلابا نے چا رب زما دے و رب ستاو دے پلابا نے زان سپار انتا شئی کولے نوی کئی ما من دابت اللہ ہوا آخذم من آسیتیا نشت رہی سیو زندہ سر مگر دا چینی ان کے دے داوی فتور تندی داغا دا کنا د شرمنده کولو ذلیل کولنا مانا دا چې څومره دین د سر دی امام قرطبی متی الله تعالی ټول د الله تابعدار دي او د الله خو غره چې پای کې تصرف کوي چې څنګه یو وخدا الله خو غره چې پای کې تصرف کوي الا هو اخر من اسیته امام بخاری رحمت الله علیه کنایت عن ملکه و قدرته دا د الله د بادشاہه او د الله د قدرت نه کنایه چې الله خو رچ پای کې څنګه تصرف کوي الله هم ذلیل کی ان ربي علی صراط مستقیم یقن رب زما چې عادل فاضل برابر لار نیغه باندې صراط مستقیم مراد بچین او عین بعد الوی لجی کرا اللہ تعالیٰ بعد لو انصاب بند رہ دے وجن موحدین حفاظت کئی بیدنو دو چلنو مکرونونا بیدن چھے کم مکرونا کئی کم چلنو کئی نو دائن اللہ تعالیٰ دو کل دوستان و اولیاء و مومنان حفاظت کئی یا علا چھے دا بمانا دی علا بند رہ دویم قول دا دے ان ربی علا مانا علا صراط مستقیم بیا مانا داشی یقنن رب زما چھے آ دعوت ورکی آ لار نیغتا زما رب چھے دا دعوت دا صراط مستقیم طرف ترے اتاسو چھوئی کا گروانی ہوئی و این تولو بس کتاسو مخوالاو تاسو مخوالاو دیر پا جزا مقدر جزا ملامت انیم پریبان لے لکه فقد ابلوتكم ما ارسلت به اليكم یقنا ارسل ما تاستا سوچ دا لگلشم پای بند تاستا تاستا جزکم مسلوان درا لگلشم دا ما تاستا در ارسولا و تاستا دای تکزیب وکو آم درو جنو گرنن اللہ بم حلاک کی لکه تکزیب چیئے دا سبب دا حلاکت نی ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تزرونه شيئا او رب ولي رب زما قوم بيستا سنا ضرر بنشه ور کوله اتي شي تاسو هلاک یو استاد په غیبان دی او بل قوم الله راوړي لکه ان ربي على كل شيء حفيظ یقنا رب زما چې عاده پای او شیوان دی حفاظت کوونکې ساتنه کوونکې دی دیگه شجاعت دا حود علیہ السلام بیان شو مخالفت دا دا قوم قومی مخالفت کنش حود علیہ السلام آئی تا انتہائی بادری سرم سر بیان تا وائی بیام نمان اللہ ولما جا امرنا نجین یا حود اندیزن زکر دا عذاب دیں چاہی کلو نمان اللہ نو پائی بان یا عذاب راگی بیا ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه من الله او هر کل چراغ عذاب زمغا نو خلاص کو هود علیہ السلام امرنا من عذاب نظم عذاب را او دیوبان نشکم عذاب را ول نو عذاب د سیلیو صح د دې سلی پای باندې اوچو اوچو له شولا مای ټول هلاک لکا سوره الحاقه پګم آیات کرایه دس کې راځي دې ته عذاب ورکړل شوی دی عذاب چې واده صف دې تون دي سلی یو دای په سبب سره دې ټول هلاک شو پګم آیات د سوره الحاقه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاديا او هر چه عادیانو نو پسیا لاک لجو پا هوا تی زبان نے عادی جاد حل نتروتن کیا تی زہا پرالا سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما ویچل اولادا یوال را پای بندی وش پی او تو رزی حسوما پل پسی وطر القوم فی ها سرانو لی دلتا دا قوم را پای کی پڑمخی پراتو سنگا کالنو آجازو نخلن خاویا گویا کی دادیا تنید کجرو چا غرزو لی شیوی وال تر لهم من باقیان پس آیت وینی د دیو کې سو پاتې کړې شوې د سو پاتې شتا نشته سخت عذاب په الله راوست دا شان سوره حامیم سیدی ګرادی شپاره سم آیات کې چې دی باندې عذاب راغلی نو سخت یاو راغلی ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه او هر کله جراغ عذاب زمغا نو خلاص نو هود علیہ السلام لرو آیت سان چی مان روڑے او دا سرا برحمت منا بخل خاص رحمت سر زم د ترمنا آیت دلیل پدی باندې کام بیا دی او ګم مینین دی آئے اپنے جات کے محتاج دی رحمت دا اللہ تعالیٰ تا اللہ رحمت تا محتاج دی کوئی برحمت ملنا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ الْغَلِيظِ او اخلاص لنگا الرا دا عذاب سخنا سخت عذاب نم اخلاص تا نجینا دوز اللہ وڑی یوزر نجینا حودا بیاوی نجیناهم من عذاب الْغَلِيظِ داول نجات نچے مراد آ نجات ورکل لی دا ظلمنو دا قومنا یہود علیہ السلام و مومنانم دا دا قوم دا ظلمنو نخلاص لی اب بیم نجات نا مراد آ نجات دے دا عذاب دنیاوی نا دائی دا ظلمن نخلاص لی پائی بنی چکم عذاب را لی انو دائی نخلاص دل داول تا اشارہ اکلا نجی ناہودن اب بیم تا اشارہ اکلا نجی ناہو من عذاب غلیظ یا دویم قول اللہ چی اول نجینان مراد آنی جاد دے دا عذاب دنیاوینا چی بقوم دا حود علیہ السلام مانی عادیانو بالنی کم عذاب را رہے ہو اول دنیا کی دائی عذاب نخلاص دا حود علیہ السلام دا مرگری اور دویم نجینان من عذاب غلیظ دا دینا مراد عذاب اخروی دے اخرت دا عذابون نمیم اللہ اخلاص کی وَتِلْكَ عَادٌ جَادُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ او دا دی قوم دا تلکس اشار دا ماہود تا چکم مخی ذکر شن داو آدیان جہدو بی آیات ربیم چینکار کریو دا آیاتونو در اخپلنا واسو رسولو نا فرمانی کریو دی پیغمبران اخپلو اصو رسولو دیو تچرالیو ناو یو رسولو چاہود علیہ السلام عدل دیو رسول جمع راوڑی دا واسو رسولو چی دیو نا فرمانی کریو رتول رسولانو او حال دا چې دیو نافرمانی کړي نو صرف داوود علیہ السلام کې لري آینه به رسو هلاک شوی دی بل رسول ته دی پاتې شوی نه دی او راوړې جما ده نکثیر د دې جواب کوي اذا جما ذکر راوړې چې ان من کفر بنبی فقد کفر بجميع الانبیاء چا په یو نبی باندې کفر وکړو نو کفر وکړو په ټولو پیغمبرانو باندې زګه په ایمان راوړلو کې لئ ان لا فرق بین احد منهم فی وجوب الايمان زګه چې نشه سفر ایمان راوړلو کې پات اوربال نه ایمان به ټول راوړي ټول پیغمبران به منی البته تفصیل بدا او نبی منی چې کوم تا تراله غل شوی دی دیو د یو نبی نه انکار دا مستلزم دی انکار لره د ټول رسولانو زکه اصولی مسائل دا یو دی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ او تابداری اکلالان دا طریقی دا حرحا چاجوی سرکش عنادی سرکش عنادی پا لار بسی روان شو جبار آچا دویلے کی مل آیت تبی حکم اللہ یا اللہ دا حکم تابداری نکی پای بسی روان شو وَأُدْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْبَسِقْ لَشُو فَدِي دُنْيَا كِي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَزْدِ قِيَامَةً بَمْ فِي لَعْنَةً اُدْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً امام نے کثیر تفسیر کی اس دن نقل کرے لیں ما بعث نبی بعد عاد الا لعلون على نسانه الله جل عادیان نورث سمرم پیغمبران را لګلی دی دا ټول په جو عادیان لعنت ویل شوی دی بہت به په هازه دنیا لعنه هر رسول چې راځي نو په دې قوم باندې لعنت ویل شوی دی الا ان عاد كفروا ربهم الا بعدا لعاد القوم هود خبر شي یقینا عادیان کفر کلو پر خپل باندې خپل رب نه انکار کلو الا بعد لعاد القوم هود خبر شي الا کل پر عادیان چا قوم دود اسلام و الى ثمود قوم صالحا دې آیتونو کې دریم دلیل عقلی نقل کړي صالح علیہ السلام نو واقعا دا صالح علیہ السلام جی ہم عام درد شرک پھلے عبادت کرے دے قال یا قوم عبد اللہ خلق تیوی دے خلق دا اللہ بندگیو کے ابیا سرکشی او تغیان لقوم چی قوم سرکشی کرے بغاوت کرے دان انکار کرے دے او چکرا انکار کرے دے نو اللہ پائیبان مذاب راستے دے حاصل دو واقعی دے وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحَا وَرَا لِقْرَمُ سُمُودِيَانُ تَا خِرْ خَوَادَئِ صَالِحَ علیہ السلام صَالِحَ علیہ السلام راو دے قَالَ يَا قَوْمِ عُبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ نویل اے زمان قوما بندگی خاص کئی اللہ لرا نشتر تاثر بل الہ سوا داغنا تا رب بندگی کوئی چاہز تاثر الہ دیو دانا لهم بل الہ نشتر والذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ازاد چې پیدا کړی وي تاسو د زمکینا انشاكم من خلقكم تاسو پیدا شي کړی د زمکینا واستعمركم فيها وبات کړی وي تاسو د زمکه کې دغه اشاره د دوه نعمتونو ده اول نعمت چه نعمت دی ایجاد استاد ایجاد او استاد پیدائش کرے ایت اشارہ اوک لہو انشاکم من الارض بیم دی ایجاد نرسو ابقا تا ضرورت بی باقی فاتی کولو تا ایت اشارہ اوک لہو استام رکم پی آسرا اب بات کلی ویتاسو یا استام رکم دیم چی دیر عمرنی در کلی تا استام فاستغفروا ثم توبوا اليه پس بخنه غواړه دانو به توبه وباسه آتا راوګر جاته به توبه استلو سرا ان ربي قريب مجيب يقنا رب زمون جي عادي نزدي قبل انكي انزدي مجيبنا قبل انكي مده چه غالی تنو ها قبلی او چه نغالی نو ها پی بے خفکی اللہ یغزبو ان ترکت سوالهو اللہ چه خفکی او غسکی پدوان نیچی راگانا سوال کول تپری دی چه تنی غالی نو اللہ غسکی غالی تنو ها قبلون کرنی ان ربی قریب مجیب صالح علیہ السلام ورطویل عبداللہ دیو ورطویل زمان خستان تمو چی تبا غٹ شی زمان نمائندگی مشتری بکی اختادات خبر شروع لی چا ناشنا ناشنا خبری دی قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان قبل آزا اویل دی اے صالحا یقین ویتا قومنکی امید ساج دلیشوی مخید دینا ستام زمان دیر اتمیوی خیار سڑے معلومی درے تفسیر مذاری کوئی کنا نرجو ان تکون فینا سیدا زمان دا تمو چه تبا اندہ کی زمان سردار جوڑ چه زکت لگو خیار معلومے دے دارنگی زمان دا تمو ایکون ان تکون موافقا فی الدین چه تبا پا دین کی زمان موافقت کے زمان دا دین بخور کے ترالی نمان منک منگ اس منک اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا دیگی اشارہ دا سبب دا خفگان دا قوم تا چه قوم پا دیوان خفشو آیتو منکی مولاد دینا چه بنلگیو کم داسو چه بنلگی کولا مشرانو زمونگا دمونگ دینا منکی چون دا مشرانو دو دین پریدو پای پسینجو و اننا لبی شکیم مما تدعونا الیه مریب او یقین المجیو خام خواب شکیو دائینا چی تم را بلی آئی تا کلک شک ان کی دا کم سے دی تم لدعوت را کنو دی کنو شک دیو دا شک زمو حد ترسی درے کلک شکم دی قال یا قوم یا رائیتم علا ان کنتو علا بینت من ربی صالح علیہ السلام ورطوی شکونا مکوئی خبر را کئی ما تا کئی مزو پا کارا دلیل بانی دا طرف دا رب زمانا واتانی منہو رحمتنا و راک لئی ما تا دا خبر طرفنا رحمت مانا نبوتا لا ما دمو جزیم راک لئی و پیغمبری نبوتی مراک لئی نفمی انصرنی من اللہ ان عصیتوہو سوگ دے چخلاص وکی مال را دا عذاب داللہ نا کچر تمانا فرمانی اکتدا ینصرنی مدد بمیو کی سوگ دے چھو او ما سر مددو کی او ما بخلاص کی این آسائی دو دا جواب چھے دا شرک نا نہی پرید ما دا شرک نا تاسو منا کول پرید منو داو عیسیان دے نا فرمانی دا اگر داللہ نا فرمانی اکتم نا بیا با عذاب را زین سوگ با ما خلاصی وما تزيدونني غير تقصير بس نه زیاتی کوي تاسو مال سره وادو تاوالنا ما تزیدونی غیر تفسیر د دې معنی او دا چې تاسو په دې خپل وینا سره د خپل خبره سره چې شرک نه منم کوه زما نقصان زیاتی کوي د دې نه ما منه کوي چې صالح تر شرک نه منم کوه او ما تزیدونی نزه دې کوي تاسو مال را غیر تفسیر سوا نقصان نه دغه چې حق نه منه کې دل د حق د بیان نه دلوي نقصان نه دا تاسو ما نقصان کې اچوي یا بما تزيدون غیر تفسیر دوه مال دار چې صالح علیہ السلام دی له اتل حنا ما یعبدوا باونا آیت موږ منه کې دا نه چې بندگی کوله مشرانو زمونږه صالح علیہ السلام او ته چې تاسو د مشرانو په دین باندې دلیل نیسی د په دې سره زیاتی کوي زما علم تاسو په خسران او گمراهی باندې وما تزیدوننی پس نو زیاتی کوي مال را غیر تفسیر سوال نقصان نه مانا دا چې تاسو دیکھ دی کوي مال را علم تاسو په نقصان او گمراهی باندې حاصل بدای چې شرک دا سبب د تاوان نه او بیا چې شرک د اثبات د پاره د پلان نکاح عمل پاره سره دلیل نشه زه اوسکه به زم په دې باندې چې تاسو گمراهی تاسو نقصان کې پراته وې تفسیر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آتا فذروها تأكلوا في أرض الله او از ما قوم دو کد اللہ دا استاد پارن لکا ناقة الله کی دا اضافت اضافت تشریفی دے استاد پارن لکا دا نپریدوی دیلران چی خوراکو کی بزمک دا اللہ کے دا پریدوی خوراک وکی تاسو ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب او مرسو دیتا ست تکلیف لو برسی تاستا عذاب نزدی دا او فچی دا معجزه دیتا با تکلیف نرسو که تکلیف امر ارسا و نتاست بانی با عذاب رازی نزدی آیت دلیل پا دیوانی توحین دا معجزه دا سبب لی نزول العذاب چام د معجزه د نبی توهین کړي پابند عذاب راغله عذاب به زبانه راشي فقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام بس دیو اجلا غلرا ملک لا اقرو صغير الجمع راولي اگر چې وجري دا یو کسوا رسول قمر کی راضی یو کم در شمات کې دا کس نوم چې دانم خدار ابن صالح دانم هغه وجلی و او دی نور قوم چې پای باندې خوشحالی کول او دای توثیق کاو چې او دای ښه کار دی ځکه ټول ته نسبت د علاقت کرے دی وقال تمتو فی دارکم نو ویل هغه فائدې واخلی په کورونو ستاسو کې دار د مراد دی او دار د دنیا دی مان دې دنیا کې وتا سو درې ورځې ژوند دی وي دا نه پس بل باندې عذاب راځي یا دار کوم نه په بيوت کوم خپل کورونو کې ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده دا به دروغ او چې قسمه دروغ پې کې نشته نافرمانی وکړه د الله عذاب راوي عذاب چې راغی نو الله چې نوح صالح علیہ السلام او دا مرګي بچو ولما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه من الله حرکل چراغ عذاب زمغا نو خلاص کوم صالح علیہ السلام امرنا من عذاب نظم عذاب را صالح علیہ السلام خلاص کو والذین آمنوا ما هو واکسان چی ایمان راوڑیو دا سرا برحمت ملنا بخاص رحمت سر دخل طرفنا دیکھ اشارت دی طرف تا جنی جاد دا صالحین و نیکان در اللہ دا رحمت دا وجی نہیں الله د خپل رحمت د وجه نه خلاصي، دای د زور او دای د عمل د وجه نه، بلکې الله رحمت ته محتاج یم. ومن خزي يومئذ او د شرمن لګي دای ورزنا، ان ربك هو القوي العزيز، یقنا رب ستاسو عادي زور او طاقت والا زور، طاقت ور ذات دی غالب دی. صلی الله علیه السلام اخلاص د امرګری اخلاص د چا خلاف کو پای بند عذاب را نو ذکر د عذاب د آیات کې، واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديار جازمين، او اونی ول اګه سالنا چا ظلم کړو آی چغه پس ای سبا کو په ګورنو بولو کې پړ مخه پرات جاسم آیت ویل کی زنګونانو په سر باندې فروت یو داخلي خار سره نشتی وی داسې عذاب پرغه ټول پړ مخه پراتو کالم یغنو بیا دلته فعل مقدر دی فنو داسې فراشو داسې فراشو کالم یغنو بیا ګوی کی دی نو سیدلی پای کې لا پناک دل خاتمه کل الا ان ثمود كفروا ربهم، خبر شي يقيا ثمودانو كفر كلو بخل ربن الله نه انکار کلو، الا بوذل لثمود، خبر شي علاقت دل رواله پار ثمودانو ثمودان علاوشي. ولما جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لبسان جاء بأجل الحنيز. دا سلورم واقعات دا واقعاتنا دا تعلق لري دا دوم دعوه دا سورت سر دوم دعوه دا سورت جواد و اثبات دا علم الله لرنبی دا علم غیب و دا غیر الله نا اللہ نسیوا سورت غیب باندن پویگی ایدا پاره دا واقعات ابراهيم عليه السلام راوړه چې ګورای ابراهيم عليه السلام خاتم المان راغلي ملائک راغلي د پیژاندلې نه دي بیا له ملمنو د حال نو خبر نه دي ته پوښتنه وکړي حالانګه ابراهيم عليه السلام چې الوی پیغمبر د حال د ملمنو نن نه خبر. ولما جاء رسولنا او هر کله چې راغل الملائک زمگا ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته البشرا فزير سرا دل دې ته رسول ویل. او سوره حجر یو پن دوستم آیات کې سوره زاريات کې راځي سلی رښتم آیات کې آیت زيف ویلي ملمانه ورته ویلي دلته ته رسول زکه وایي چې دلته خاص مقصد یې ذکر کوي چې پیغام راوړلې زګي تعبیرو کو رسول سره. او سوره حجر او سوره زاریات کې اور تمیل مانو ویلي زفر د ویلي خو په خیال د ابراهيم عليه السلام کې ملمانو ابراهيم عليه السلام ته ملمانه کار دل نو زګي اور د زيف ویلي البشرا زير ابراهيم عليه السلام تراوړو نظر د دوه سيزونو یو دای چې طالب الله تعالی اولاد درکې اولاد بالله اللہ درکی اکا یو ابی ایم آیت کرای و امراتو قائمتن و ضحکت ببشرنا بی اسحاق و من وراء اسحاق یاقوب. دن دائی چی عزیر چیو دار حلاکت دا قوم دلوت علیہ السلام چی دلوت علیہ السلام قوم چی آسر کششوی دی پائی باللہ تلا حلاکت راولی حلاکی وی راوی ایم آد کی قالوا لا تخف ان لا ارسلنا الى قوم لود. ابراہیم علیہ السلام نے دا ملائک رال نو قالوا سلاما وی ویل ای سلام نے سلام بتا. قال ویل ابراہیم علیہ السلام سلام سلام دی بتا سبحان نے بتا دین سلام میں دا سلام د ابراهيم عليه السلام چې دا بهتر او د سلام د ملائکونو دا دای وجدار چې ملائکه سلام کړي نه نو آی منصوب راوړې سلامن جمله پیلی سره ابراهیم علیہ السلام چې سلام کړي ده نو مرفوع ده سلامن جمله اسمیه سره او جمله اسمیه چې دا بهتر ده په نسبت سره جمله پیلی ته ځکه جمله اسمیه دا دلالت کوي په دوام استمرار باندې سلام نه معنا میشه سلام ممتاز باندې وما لبس ان جاء بعجل الحنيس ایثار د شو ته دی چې راي وړلو یو څه ورتل شوی ابراهيم عليه السلام پای باندې ګمان د ملمنو یې پای وګ اې دې خیال دا جدا ملمانه دي لال کو د خپل زناورو کې یو څه وګتاي لال کو اوریت کو بوخله دی او راه ول دائم دې کې هودو بدل دوی حنیس اوریت له شوې ازره زاریات ګرځیش پګشتم آیات کې سمین سمین څور په ویلې کې چا له ډول وسه منافات نشته وانه دن لاړ وی کو په خپل زناورو کې چې کوم پای خسته او څور و نه راونیو الاله کو بیا اوریت له دې راه وړو سوره زاریات کې ورته سمین او بدلته د حنیز دواړه دا پایي صفت د سیمنم پای کې پکې او صفت د حنیز په خوالیم پکې ورته لشه او دا سنت الانبیاء دی تعظیم عزت کول د ملمنو ملما عزت کول دا سنت د ابراهیم علی السلام دی او خندا چې ملما راشي نو دا نه مت پوس نه کې چې ته چیس کې وبس کې او بس کور ته چې کوم دی خوشې مندنو آ ملما لراوړ بس ابراهيم عليه السلام تله ده نو ان جا بهجن حنيس دا کاوی کنگالی بکی دایر فارم دریزل تپوس کی چیس کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د چاچ په الله او پرد د اخرت ایمان وی ملما اکرام نه کین من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیکرم زیفه د چاچ په الله باندې او پرد د اخرت باندې ایمان وی نو اکرام نه کی عزت دی کی خپل ملما المراد دا به عزت بکې دا حق ده ولما راید یوم لا تسول الیه ابراهیم علیہ السلام چې خشتم المستوب کړي سخی ورید کړي د خسور براوړې د مخ ته ولې کړي ملائکه ته ویل خړې چې کړه ای ته قتل نو ملائکه چې داینه خوراک نه کوي ولما راید یوم لا تسول الیه نکرهم نو هر کله چې وی دل لا سن دای چې نن سه دل دې تو ان تر ناشنا یو غن لای لرا واو جه سمینو خيفا او بس لګی را ل داینا یرا زګ بای وخت دشمن علامه دا کتاب ال خوراک تیار کا و خوراک نه کو نو دا دشمن غن لکې دا ابراهيم عليه السلام چې آ ویری دز لکې ماو لمل مستیا کرے مل مستیا مخ مل مستیا دی خوراک نه کی جدی دا دشمنان وی دا زمانی دشمنان مخ خوراک به نه کا اوس وجه خوراک هم به وګی شپه مسرو گیو د شپې غفلت کی مړم کی خوراک هم دیو کی دا د کور ډوړی مخ رینا شکر او بیا د شپې راو لګی تیاری تورتم پشپا کی جدی آمړم کی دا بی غیرت دشمن وی قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم القوم لوط والملائكة ميرغت لا تخف إليهم دیبن یو سوال لدی چې ابراهیم علیه السلام وچلی واو جو سمین هم خیفا دایر دایر اچرا آلین دای پس لکی را آلین دو ایتو ویدان دیویلی زلکی دایر را آلین ملائک ورته سرنگی وی لا تخف دا دزلون ملائک سرنگی خبر شو جواب در ابراهیم علیہ السلام مرتا اظہار دخپلی یہ لیوکو من زستا سنا یہ لیگا ما لکہ سورہ حجر کی براشید گفن زستم آیات کے ابراهیم علیہ السلام آئے ملائکو طویل انہا منکم وجلون یقین المنگ چیو زستا سنا یہ لیگا دنکیو چیتا سنے خوراک تلا سنا را رسی خوراک نکوئے زستا سنا یہ لیگا ما سن ملائکو ورتا اللہ تخب میرے گا اللہ ارسلنا الى قوم لوتو یقنن مونږ را لګلی شوي یو قوم درود علیه السلام ته چا بالا کو الا قوم لوط من الاهلاك قوم لوط دا قوم د هلاکول لپاره را لګلی شوي و امراته قائمه فضحکت او خد ابراهيم عليه السلام ولاړوا فضحکت نو خوشاله شولا فبشرناها اسحاقا فزير ورکم آیتا په اسحاق عليه السلام سره دیونی سوال لري زایکت ظاهر ماندار چې وی خاندل او ملمنو په مکی خندا کول د حیاناک څخه د شان سره مناسب نه دي ملمراشي او حیاناک د خدای دای په مکی خان نه نو خدای ابراهيم عليه السلام سره یو خاندل دا خدای جوا دا د ابراهيم عليه السلام دا سارا او بيبي سارا دا د ابراهيم عليه السلام د تر لور و د هاران لور و ابراهيم عليه السلام پلار جو دا نن تارخ او دا د تر لور و د سارا د پلار نیم چون دای هاران نو سرنګ دی او خاندل په زیکت زای مانم او کلا مالش پرش کال ختم شي خاندلین دی بلکې خوشاله شورا فزایکت به په سوال لذي چې اشاره کړو سبب د زهک ته اگر زیره ول اور کله دین وا خان دی ولې خوشاله ولې گیا امام مجاهد رحمت الله علیه سعید بن جبیر امام مجاهد رحمت الله علیه کرم عبد الله ابن عباس هنا نقل د زایکت په معنا د حاضر سره دی وزایکت مانا حاضت بایبا نیا بیماری دا حیث شروع شولا زکا داکتا دا ابراہیم علیہ السلام چه دا بڑیو از زمانه دا بڑیوالی چه دا زمانه دا یاس دا بایگی بیماری ختمی دی آ بیماری شروع شوانو دا دلیلو پدی بانی چه ولادت اولاد باللہ اور کئی پیدایش دا اولاد چه دا سبب دا خوشحالی دی بیچ زیر اول لور که را مخامخ شوره او تعجب یو کوم چې اویلتا ال دوانا عجوز امام فرار رحم الله فرمایي چې آیت کې تقدیم تاخير ده آیت کې تقدیم تاخير ده چې امرات قائم فبشرناها بصاب او کذر د چوا ولاړوا زیر ور کوم آیت به ساق علی السلام سره فزای کتا خوشاله شوا آیت کی تقدیم تاخیر دی دو زیر اور کې دونا چې یا روس خوشاله شوې ده بیا ملائکو چې دې زیر اول ور کله ابراهیم علی السلام ته له سورې زاریات اتیشتم آیات نه معلومي او دا خدای چې ودا د پردین شاته ولاړه ده اخو ولاړه ده نو چې کله ایوا ورېدل نو خدای خوشاله شول چې اولاد خو الله زما خاول نه بل الله اولاد ورکې دا خوشحالی په دې باندې وکړه چې کې دې شي دا اولاد به کېږي نو د بلې خزینه به کېږي ابراهیم علیه السلام نورې خزینه وي او چې کله روسو ملایکو دې تم زیره ورکو نو دا تعجبې شروع کو چې یا ویلتا آل دو وانا عجوز ومن فبشرنا به اسحاق ومن وراء اسحاق یاقو وزیر ورکو دې ته په اسحاق علیه السلام سره ورسو اسحاق علیہ السلام نو یعقوب الله به اولاد درکی اشاره باقی فاتې کولو دا ته زوی به کی خو الله به دا زوی لوی کئم نه دارک بنمړ کی زګدا نو رسو دا اولاد کی یعقوب علیہ السلام قال دیا ویلتا ویل دی هاي تعجب دے الی تو ای زبزی گم بچی لرا و انا عجوز نو زیم بوډی وهذا بالي شيخا ودای خاون زما بوډا زم بوډای مخاون من بوډا ده الا هذا شيء عجيب یقین انداز خاو خا کار ده ناشنا عجبا دې عمر کې اولاد شي قالوا تعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت ويل ملائکه تعجب کې ته د امر د الله نه رحمت الله تعالی او برکت دا دی په تاسو باندې قران د نبی اهل البیت دلته اطلاق د اهل چشه دا په خځه باندې شوې ده دغه ابراهیم علی السلام سره دا خځه دا دغه سوره احزاب کې مرادی درې ډیر شمعات کې چې اهل اطلاق دا په خځه باندې کیږي شیعاګان آیوی ازواج النبی صلی الله علیه وسلم دا په اهل النبی کې نه دی داخل دیتا اهل د نبی نو ویلې کی زکه یا هو ازواج دي خاندانونه جدا جدا دي بل بل خاندانونو سره تعلق لري دل دکړه د ابراهیم علیه السلام د خوایته اهل البیت ویلې یک قرانه د نبی په خځه باندې اطلاق د اهل شوی نه انه حمید مجید یقینا عاجز تعالی شوی دی ولوی والا دی ولما ذاب ابراهيم الروجات البشرى جادنا في قوم لوط ابراهيم عليه السلام نا ير ختم شو کما ير چرال ولم لا تسل اليه نكرهم واوجس منهم خيفا ملائكه ورتو الا تخف الا ارسلنا الى قوم لوط من قوم لوط لوط عليه السلام دو قوم دا لکه دل پار دالی غلی شیو دائره ختم شولا یجادرنا فلما ذهب ابراهيم الرو پس هر کله چې لاړ ختم شو د ابراهيم عليه السلام نه یې را او را لاغ تزیر نو باز ک باز شروع کو ز مصرا په بار د قوم درود السلام کې درود السلام نو قوم با سورہ عنکبوت کې مرادي دو در شمات کې سورہ زاریات کې مرادي باز داو چې کرم ملائک ہوئے لئے چھ منگ را ریو قوم دلوت علیہ السلام حلاکو دلوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مرتوی چھ پائے کہ خلوت علیہ السلام ہم دینو آیا اب ہم حلاکی خود اللہ پیغمبر دے دندار انسان موجود دیلتا آئیوی لآو منگ تبادر چھ پائے کہ لوت دے خواب بچکی یو دا قوم بتبا کی تپوستین شیو اجتمی سی پارے اول کی راضی زاریات کے ما خد بکم ایو المرسلون قالو انا ورسلنا الى قوم مجرمین اقوم مجرمان ترالی گلشی و آئی بحلاکو انا ابراہیما لعواہ انا ابراہیما لحلیم اللعواہ منیم یقین الابراہیم علیہ السلام خام خاص صبرناکو درد من دورا گرزیدن کے واللہ تا حلیم صبرناکو اواه مانا درد من دو منیب را گرزیدون که واللہ تا دیس را دبل سوال کئی سوال دائی چی ابراہیم علیہ السلام یو جا دلو نام باسا کولا بازی شروع کاؤ نبس دولی کاؤ سو جو سبائی سو بدوان دی چی دباز شروع کریو نوی زکا ابراہیم علیہ السلام چی وو سورناک درد من او را گرزیدون که واللہ تا د حلم صبر صبر د وجه نه رستواله د عذاب غوښتلو چې عذاب کې تاخير راشي او د تاوه د زړه د نرموالي د وجه نه عذاب کې نرمي غوښتلا چې عذاب کې نرمي وي او د انابت د وجه نه تابعداري د حق د قوم غوښتلا د قوم دي تابعداري د حق اوږي د دې انابت باس کا یا ابراهیم آرز العزا انه قد جاء امر ربک ابراهیم مخوڑ اور دینا یقینا راغله دے امر در رب ستا پالا کد قوم بالنے ستا رب در طرف نہ حکم را ل چ قوم دلوت علیہ السلام بارا کی و انهم آتیہم عذاب غیر مردود او یقنان دی چی راضی راتنون که دیو تا دا سی عذاب چند دیو واپس دی شوی عذاب راضی پای گیر واپس امکال نشی نو واپس کی ولما جات رسولنا لوتن سیابیم وزاقبیم زرا وقال هازا یوم العصیب ابراهيم عليه السلام د خوان د ملائک روان شو لال د لوط عليه السلام خواته دا پینځمه واقعه دا تعلق لري دوی می داوی سره چې وګړه ابراهیم علیه السلام چې دا خلا ملائک ورغلی دی خو عام ندی پیژاندلې دا ملائک د لوط علیه السلام خلا لال نو دا په شکل د ښایسته کارو باندې ځوانانو باندې راغلی چې کله قوم دا اولی دلنوائی مرض کی مبتلا و طول رامن دی شروع کللے لود علیہ السلام دا آئے بس حضب سر خفشو ولما جا لوتا رسولنا لوتا او حر کلچرال ملائک زمون لود علیہ السلام تنسی ابیم خفشو دا آئے پو جبان نے دا آئے پو جبان نے خفگان کی ولی وزاقا بیم زراو تنگ شوا پا آئے پو جبان نے زلو لوط علیہ السلام د حضرت تنگ شو وقال ویل هاذا یوم عصیب دا ورځ ډیر سخته ډیر سخته ورځ مې ملمان را لید لوط علیہ السلام قال بی دین قوم چې اور غلې قل قایش مطالبه کوي عصیب دا ورځ ډیر سخته وجاه قومه یحرعون الیه اور علت تا قوم ددو یحرعون الیه جس غلی دلی شو ددو طرف تا منڈی واحده ومن قبلو کانو یعملون السیئات او مکی ددین چی کول بین ناکار کارنا ددین مکی آئی نور ناکار ناکار کارنو کی مختو سیئات ددی دیر ناکار کارنو لکه ایو پالکانو من دیخپل خواهش پرکاو دانگی ایو میل مانو سوکرالنو ایو تنگول دانگی ایو پکانو بندی وشتل دانگی لارو کی مناسو دا ایو شکی ویکوولی لار بیشکوولی دانگی سوک بچرالنو دیو پای بسی شپیلی والو پای بسی ویلاسونا ٹپول اٹول ناکار کارنو کل قوم رائے لوط علیہ السلام وطوئی سبت وقت خلقی ہوئی قال یا قوم یا اولائی بناتی ہن اطحرو لکن وی لوط علیہ السلام اے زمان قوم داکھر استاو چی دادی نونہ زمان اولائی من استاو داکھر دی جی بناتی دا زمان نونہ جی سعید ابن جبیر رحم اللہ نے نقل لی چه نبی چه دا ننو دا قوم لره پا منزله دا اب بانده پا منزله دا پلار بانده دا قوم چه کمی ننو ای نبی ور تراشوین دا نبی دا پشان دا پلار بانده وی زکا آیت تربیت کی روحانی پلار وی نیها اولای بناتی اولنا اظهرو لکن چاکی حلالی استازو رپارا دا اکدی دا استازو رپارا حلالی دی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي وَرِيَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مَشْرِمٌ لَكَ وَيَمَالُ رَبُّ فِي بَعْدِ مِنَ الْمَنُوزِمَا كِ مَوْلِ شَرْمَوِي تَاسُ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ أَيْنَشْتَ بَتَاوُ كِ سُخ سړے او خيار رشید ما صالح در بګینشت نی ګکار یا مصلح در بګینشت دی جامنه کې دی بدکار نا تاس کې د سې او پیاسړې هم نشي د بدکارۍ نه منه کې دا بد وخت خلکو کوم لوط علیہ السلام ته لقد علم تمالنا فی بناتک من حق ول دی یقن الفضل تا تا چې نشته مولا په نونو ستا کې ته حق مناتک من بنات قومک ان کو کې اجازه موږ سکار نشته ساجت حق نہ مراد دل داجت من پای باندې خپل شیوت دانو پورا کو وا انک لا تعلم ما نورین او یقنن تجی خاو خاف وی باز باندې چونګه غواړو دا قول داج دا بنا د انتهای به حای باندې ډیر به حیا خلق دې اتا بدر چونګه غواړو ادي سو تل طلب الزیف للفائشه دا ملمانه مونږ لرا گئی دې سره فائشو کو پل ضرورت پی پورا کو خواهش لوط علیہ السلام نے ډیر خفا کو قال لو ان لی بكم قوه و لوط علیہ السلام ک چرته مال را پتا باندې تا خل نو خا د فکر به تاسو تفیل مقدر دی لدفاتکم او اوی الی رکن الشدین یا پناہی حاصل اولی شوی ما قبیلیک لگتا او اوی یا ما پناہی حاصل اولی شوی الی رکن شدید قبیلیک لگتا یا مضبوط قبیلی وی نزو بستاس کوخشے. حدیث گرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یرحم اللہ لوتا لقد یعوی الی رکن شدید اللہ دی پلوت علیہ السلام من رحم وگی. حاصل دا حدیث دائے مقصد دا حدیث دائے چی پائے گا بیان دا کمال دا لوت علیہ السلام نے چی دا خپل قوم دا منکرن دا منکول دا پائے سمر کوشش کلے او آوی الی رکن شدید. لوت علیہ السلام دا خبر کرے دا دین روستو بی اللہ تعالی یو نبی چی عام کمزوری قوم کندر آلے گلے یو نبی کمزوری قوم کندر آلے چاہبے دارمان کرے زکر قومیت بوجہ باندے انسان مسئلہ کی چیرے آتر چار طرف ندم رکاوڑ نجوڑی آ مسئلہ بے آزاد باندے شکوڑے. قالو یا لوتو اللہ رسول ربکا ملائکو چی پریشانی دلوت علیہ السلام ولی دلجدہ خیڑی زیاد خفاکو بدبخت خلق دیں. دلوت علیہ السلام توی اللہ رسول ربک یقنن مونگ یو ملائک در ربستا استازی در ربستا چرا لگریو لئی اصلو الیکا دی چرد کم نشید رسید لے تاتا دی تاتا نشید رسید لے. اور سورہ قمر نو معلومی گو در شمایتنا چی جبریل علیہ السلام دا اخبری وزر دا آخص دیو دائی پستر گوان نراک لین بی نور اولک لین. جبریل علیہ السلام اخبر وزر دائی پستر گوان نراک کو دا دوسرے قمر و در شمن معلومی لوت علیہ السلام تا ملائکو التا دا دی نشی در رسید رہے سکتا ملائکو جبریل علیہ السلام فاسرے بی آلکا بی قتم من اللیلے ولا التفت منکم واحد بس بوز آہل لر احس پل لر پیر ٹکڑا دشپکے یو حصہ دشپکے ولا التفت منکم واحد او شاعت دی نگوری استان استاسونا یوتن اللہ مراتک مگر خد استا جرابم پاتی بدی عذاب کے نور اہل دی بوز خد بدی پاتی انہو مصیبہ ما اصوابہم یقنن شان دارے چی رسی گی بائی تا او عذاب چی رسی گی دی قوم تا. دیو تبا عذاب دیکھئی تبا عذاب رسی کم دی نور قوم ترسی دا خدا چیوا دا پخپل باندی کار دو بیائی که مبتلانو نفسی کافر و دا خدا چی دی آبدکاری نکولا زکر اللہ نبی تا چی دی دا سی خدا نور کئی چی آبدکار رہی زکر خدا بدکاری چی دا مرکاوٹ جولی پا مسئلہ کئی چی تا مسئلہ کئی ناسا با تحمد در باندی ولی استام دا کار دی دیو این امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دیو اللہ ما بغت امرات و نبی قطو ما دیو پا اللہ بانی قسم روایت نو معلومی چی دا نبی خدی چر دم دا باغی توب نکلی چی آبت کاری کلی فاد هر نبی خدو دا و کافر دا کفر دا وجن عذاب کی پاتی شولا اینا موعدهم الصبح یقنن نیتا دا عذاب دا دی چی دا وقت سبا دے سار وقتی و عذاب رازی او تقریبا هر قوم من نمچ عذاب دا غلی دا پو وقت دا سار کرا غلی دا سار پو وقت کی زگر سار وقت جا دا دا غافلین و دا غفلت وقت دی بیدین خلق طول دا وقت خوبنو کیو دی نا فرمانی غفلت کی فراتی دا وقت دی مستی کی نو اللہ واللہ وقت دا عذاب مقرر کرے دی نو آس صبح دا ان نموی دا ان صبح علیس الصبح بقریب آئے ندے داود سبا دیر نزدے زاپرات لنگے. لوت علیہ السلام سردہ حل نمومنام نووت علاقے پرے خودا چکراوتو نفلما جا امرنا جعلنا علیہا سافرہ وانترنا علیہا حجارتا من سجیل منزود او هر کله چراغ عذاب زمگان او گرزاو من برا طرف دائی لاندے وانطلنا عليها حجارة من سجل منزود او راور اولی من پای بانده کانی ده پخشو نفر لپسی لا حکم که جبریل اسلام تا دیو دا کل برا چوت کا دا سدون خارو جبریل اسلام چه دای دا پورا خار پورا لاقی برا چوت اکلا روان تر دیر پاسی پوری چای ویولن پاس نه اولترا پری خود پاس تر یا گزار کر او چکل پاس تر گنوام ترنا علیها راو رولی پای بلنی اللہ کانی من سی جیلن دا پخشونا اسی کانیم کل اللہ شورا برولی دا پخشوی کانی دی که اشارو دی عذاب کی اثر دورم پائی کی بکیو دور اثرم پائی کی بکیو منزود پر لپسیوی او دا سی کانی بللہ راو رول دیر زمانی پوری دو زینو کی توری بولاڑوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ایل چتاب پتی جبالنے تیرے گئے نیو بزر تیرے گئے دویم دارے چی باکین جڑا کے ان کی با تیرے گئے جاڑی با اللہ تھا اسے نشی دا عذاب منترہ اور رسی گئے سخت عذاب اللہ اور کو مصومتا عند ربکا یا گٹھے علامی دارے وی فنیز دربستان نے پائی بنے علامی وی پائی بنے کافران نمونہ لکلشیو دا دیر پاردہ داردر پاردہ وما هي من الظالمين ببعيد انوي دا غټه د ظالمانو سلري هو يا زمير دار اج د احجاره ته الظالمين مراجع قوم د لوط عليه السلام نه وما هي انوي دا غټه من الظالمين دا ظالمانو د قوم د لوط عليه السلام نه ببعيد سلري پای باندې ولګیدنه یا دویم قول دائی از ظالمین نمورات کفار مکدی نو ماهی او ننی دا گٹی من از ظالمین دا ظالمانو دا دی کفار مکنم ببعید سلری اکرا دید اللہ دا نبی خلاف گئی دا سر دشمنی گئی نو چی اللہ کرب قوم دلو تر سلام کانی راو راولی شونو پا دی کافرانیم شی راو راولی دویم قول دائی چی ہی زمیر دا راجه دے آکلو دا قومی لوت تا او ظالمین نمرات چه آدم اکی کافران نی نو ما ہیا او ندی دا کلی دا قوم دلوت علیہ السلام من الظالمین دا دی کافران دا مکینا بی بعید سلری عبرت والی نالی چلائی کلو تا اگوری و عبرت نوالی سلری خوتی ندی کی پای ظالمانو باندې الله کانی شرا اور اوله نو پدیم شرا اور اوله ویلا مدین اخاو شعیبا داش بګمو واقعات دلیل نقلی د شعیب علی السلام او دا واقعات دا لګی داول دا وسر یو غره شعیب علیہ السلام عام صلی بیان د توحید او خپل قوم چې منکو بندګی د غیر الله نه غیر الله د بندګی نه منکله ویلا مدینا اخاه شعیب اور علی ګرمو مدین تا خیر قادای شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام اترایو اور تصویر یو قال یا قوم اعبدوا الله ویلو اعزوا قوم بلگی خاص الا لرا نشته تعال رب الاله سوا داغنا ولا تنقصوا المكيال والميزان شعیب علیہ السلام قوم چې دا یو شرک مبتلا او شرک بکیو دین دای دا قوم چې او پای کی خیانت هم پای کی وکيو شعیب علیہ السلام الله اول اصلاح د عقیده کوي یا قوم عبد الله او بیا اصلاح د اعمال جناب تول کی کمه مکو ایت اس خیانت نه مکو ولا تنقص المکیال والمیزان او مکمم پیمانی لراو تول لرا یقین زوین انتاز لرا بخیر المال دار ای که خیر د مراد ته مالدار خلک وي الله ته پراخي د رزق درکړیا ولی کمی کوي تاسو وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ او یقنا زیرم بتالبان دا ورځې دی حاتی کون کی دا عذاب دا ورځې حاتی کون کی نا عذاب برا شټول برا گیر کې ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ازما قوم پورا کوئی پیمانے لراو تو لرا و انصاف سراو مکموئے دخل کنا سیزونا دائے اشیاو من حقوق خلق دادائی حقونا چی یا پورا پورا ورکوئے اب ناب تول کی چی دے کمی کول دا سخت گنا دا دین چی دا کامل دین دے زمان دینم ناب تول کی چی کمی کئی نو دائل پارے حلاکت ذکر کلے دے سورہ متوففین آول کے وَاِلُوا لِلْمَتْوَفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ دین دائی چی غیب پٹاول دام ناجائز دی یو شیخ غیب جن لین دکاندار چی داشی غیب بکھارکی چی دیکھ دا نقصان دے ابو داود کی روایت راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار بانی را ستو یو کس یو لید چا مخی تا غنمو دیره ولاړو دا دا پاس نه چې وچ وچ چه پای که لام دی چو لام دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سی لاس وردن لکای تنزای نه غنم راویست ایدا سری ایدا اللہ رسول صحابتو البلل دیتر شپی باران نسیده باران بشویده نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وی داری پی ولی دا پاس نه کی خودا بیل من غشنا پلی سمین نا چاچی دو کوک لر زمون سا چاچی دو کوک لر دا زمون دا منون کنو نرے نو غیب بنا پتای مبیع کے کم شیخ خرسی دا بنا ورکی پائی کی چی کم غیب پائی کی بکی نقصان نو دا بو کوئی چی دا پکی پکی رے کبی یا غاق لیو کنی اخلی درم دای چی آئی بان بنا جائز قسمنا پائی نکی درو قسم با پائی بانی نکی درو قسم بیا دو قسمان نی یو دای چی آشی ترواج ورکی آب مشہور ہے دای دا مشہورتی آد پائی لکی بیکار کوالٹی بیکار شئی دا بی درو قسم کی دا پار دا اعتماد چی اعتماد پیدا شنی یو دا قسم نی درم قسم کولے کی دا پار دی چی دا پدی ریٹ کی دا درو جن نیما اگر گٹی پائی کی سل لپی داوی قسم دی جبکی پینجو روپی گٹا ما درو قسم وکی درو قسم کون کی دپارا چی دے دار پارا سلور قسم عذابون حدیث کی ذکر شوی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی آوی سلاستن لا یکلمهم اللہ ولا انظر الیہم درے کسان دا سی چلا بدائے سر خبریں نہ کہے او نبائے تا گوری ولا یزکیہم او نبا پاکی ولہم عذاب علیم اللہ بول سخت عذاب ورکے صحابہ وی خواب و خسر من ہم اللہ رسول اللہ تباہ و برباد دیتا وانین دیتا سوک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکا فرمائی دا درے کسان دیو پائے کہ المصبل ازارہو زان پسیخ پلی پیچی راکا گی گیٹو نا پڑکو نا خکت دارا پیچی دا سڑے تباو برباد دلا بور سر خبرین کئی گوری بور تنک پاک گئی بینو عذاب دردناک بور کئی دا متکبر دے زان پسی پیچی پرتو گراکا گی بیم پائی کیا المنان آسوک دے چاز باتنا کئی یوشی چالور کیو دائن ارسی وی پاپ انس باتی احسانس باتی دی سڑی دی پار دی ادریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المنفق صلته بالحلف الكاذب آسو جا خرچ خپل سامان لرای درواز ور کی درو قسم بالنے درو قسم پای کی کئی داد پر دا زابون دی نو پای کی درو قسم نو زان ساتی مبیا کی غیب بم پای کی کئی بیا و پائے کہ و ناب تول گئے ہم پائے کہ کمی بنا کئی نوچی دا قسمت تجارت سوک کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا قسمت تاجران جی دائی حشر و دا انبیاء و صدیقین و شہداء و سرکی دا صحیح تجارت دے برکت نڈک دے او جی کلا پائے گی دا کارونا کلے کلو درو قسمونا پائے گی کئی ناب تول گی کمی کئی پائے گی غیبونا پٹی خلق سر دوکے گئی پائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا ناکار فاجران دی فاجران نا فرمان خلق دے دارنگی بل چی کم شے چی دے نواب اغشان خرچے لکا آلا شے دے نواب دا آلا پریٹ خرچے کمزور شے دے نواب کمزوری پریٹ بانے دانے چی کمزور او آلا دوڑا پل میں اس کی ملاوٹو کی می کسی کیا او آب خرچے پر ریٹ دا آلا بندی دام ناجائز دی دام دوکا دا حدیث کې رال ځکه د غنم چې دا مشتمل دو سیزونو باندې یو پای کې وچ مو په سره ولا چریو او دویم پای کې لام دم و اعلان دی خو ا دوړه میکس کړو کلام وچ ولا په سر باندې چریو لام دو اعلان دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من غشنا فلیس منا او د یعاد معاملات چې دا نیم دین دی انسان د ایمان پته چې دا موس کې نه لګي چې د منځو کې دا مسلمان نه کنه د پته د ایمان چې لګي دا معاملات وکي لګي چاہے د معاملات چې دا شریعت موافق دی او کنه دي شعیب علیہ السلام الله را لګلې قوم ته وی ويا قوم او فل می کیا لا ول میزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم اے زما قومه پورا ور گئے پیمانے لرا تو لرا پہ انسان سرا او مکوے دخل کنا حقنا دائے او مکی بزما کے پساد کو ان کی بقیت اللہ خیر لکم اتو عد اللہ تلا دیر بہتر دے استاد پارا بقیہ او مانا جی تو عد اللہ دیم مانا عرف تجارہ اگر جکم تجارت کی اوشی استاد پارا بہتر دا ان کنتو مومنین کئیو اتاس مومنان خبر من ان کی دا ان کنتو مومنین دا شرط ذکر لگئی جی سواب دا توعد دا نیک عمل سواب چے دا موقوف دے پا ایمان بالنے نو بقیت اللہ توعد دا اللہ استاد پارا بہتر دے او کشوی مومنان مان سواب بتا ملاوی کی خوالا چکر میں ایمان راوڑا یا در ان کنتم مومنین قید چی لگئی دا دیو نجدی قوم نفس دعوی کولوی منخی منداری وما انا علیکم بحفیظ او نیمزو پتاس باندی زموار قادو یا شعبو اسولاتو کتا مرکان نترک ما یعبدو آباؤنا او ان نفعلا فی اموالنا ما نشا اویل دے اے شعبا اسولاتو کا اے دنستا سولات کو مانا دن سرا تفسیر کبیر کوئی اسولاتو کا مانا ادینو کا اے دنستا تا تامر کئی تامر کا مر کئی تا تا اندرو کا ما یعبدو آباؤنا تا تی پریدو منگ آ طریقہ چی بن لگی کولا پائی باندے مشران طریقہ پریدو منگا او ان نفلا فی اموالنا ما نشاو یا دا چی پریدونگا پا مال نقب دا چی اکمونگ پا مال نقب لکی یا چی منگی غوارو من دا از دا زمونگ مالو ندی او دیکی چی کم تصرف دینو دا و زمونگ دا خواکی مطابقی زمونگ خواک را جدی که من سنگ تصرف کو انکا لانت الحلیم الرشید یقیناً تا چی خواب خاص و ناکو خیاری یا او دور تا ای پیزا عمی کا خپل خیال کی دیر خیاری زکر دا قسم خبری کے چی منگ دا پلار دی کر دین لمنا کے او پا خپل مبالونو کی من تصرف نمنا کے زان تا دیر خیار ہوئے تا یا دا انت لانت الحلیم الرشید دور تا ای بطریقی دا استحضا سر ٹوکی پسی کئی قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ويل شعيب عليه السلام اسمع قوما خبر راك ما تقيم سو فكار دليل باني ده طرف روز مارا ورزقني منه رزقا حسنا ونعمت راکلے دے ما قل طرفنا نعمت خیستا رزق راکلے رزق نمراد سے مدارک وی النبوت والدین والحکمہ پیغمبری راکلے دا دین راکلے دے حکمت پوئے راکلے دا یاد رزق نمراد دلتا مال دے او شعب علیہ السلام چو دا مالدار مکان غنیر وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه او نغوالم زه چې خلاف لاړ شم تاسو اکار کول تا چې تاسو داینا من کوما شعیب علیہ السلام ورته زه دای کار خلاف نشم کولای چې کوم نتا تاسو من کوما چې تاسو ته من کوم په خپل زکم داس نشم کولای وي موږ ولې منکه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت نوال مزوبر اصلاح کول سمره چه زما وسوي خپل وس مطابق ونز د دې کار لم کوم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب ان توفيق زما مر بالله باندې خاص باندې زانس پرما و اليه انيب او خاصا توجه وکړم ونی په مطلب دی یو دا چې په الله باندې توکل کوما او ټول تکلیفونو کې زروجو کوم نو صرف الله ته کوما الیه اونیب په جمعي تکالیف ټول تکلیفونو کې الله ته ورګرځما یا اونې ماندا چې رجوع کوم الله ته لازم موابسي د قیامت کې ويا قومي لا يجملكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح حود أو قوم صالح إذما قوم سبب دي جلنشي تاول دشمني زبا لا يجملكم شقاقي سبب دي جلنشي تاول زبا دا دشمني أن يصيبكم دا جورتي تاوستا حاصل عبارت دا چې لا يحملن لكم شقاق على ترك الدين فيصيبكم باعث دین کی تعال اور دشمنی زما په پیغودلو د دین باندې ما سره دشمنی کوي او دین پرې ده تاسو دا ورسی غزا مسلم مسلم ما اصاب قوم نوح پشان دای باندې چې رسیدل قوم نوح علیہ السلام ته قوم هود علیہ السلام ته قوم صالح علیہ السلام ته وما قوم لوط منكم ببعيد او نه دا قوم لوط علیہ السلام ستاسو نسل لري ببعيد معنی من حيث المكان والزمان زمانه په اعتبار سره ستاسو نسل لري نه ده لږ مخکې تیر شوی دا هی دا اکریم ستاسو نسل لري نه دا اکل تو ګوره عبرت نواله واستغفروا ربكم او بخنه وغواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا راوګرځېږي آتا ان ربي رحيم ودود یقین رب زمون چې آل رحم کوونکي او محبت کوونکي دعوت شعیب علیہ السلام کی تقریبا هر طریقه دعوت ورکړې وحدانیت د الله تا دا تردید کړې دای دا مال باطلو خپل صفائی پای کې بیان کړی دا دیونه حدیث راوړی دی تفسیر سراج المنیر کې شعیب علیہ السلام جو دا خطیب الانبیاء د تویره کی خطیب الانبیاء زګر د دعوت کی اټولې طریقې شته دا صاحب نه میرو لیدي دا بشرک باندې نمرت کړي دا د اعمال باطل تردید هم کړي خپل ځان صفایم پای کې کړي پالو یا شعیب مانب کو کثیرا د آیت کی تکذیب د قوم ذکر کړي شعیب علیہ السلام لره شعیب علیہ السلام دروغجن کو او توهین داو په سلور طریقو سره شعیب علیہ السلام بی عزتی وکړه په سلور طریقو سره قالو یا شعیب ویل دی اے شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول نفیغم پټیر او باندې چته اته چې کوم خبره کې دا زمون د سمجھ نه بالا تر دیمون په دیوانه پویګونو تاسو په پته نشته دویم و اینا لنراکا فینا زعیفا یقین المنگا خامخا وینو تال بقل منس کی کمزور ہے کمزور ہے سڑے دا خبری کے ادا وجہ شعیب علیہ السلام نونو خدا عزوینو کمزور ہے گرنو شعیب علیہ السلام نونو و عزوینو و اینا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهتک لرجم لاکا او کچر دنوے دا خاندان ستانو خامخا سنگسار کرے بے مطالرا راحت کا من حرمت راحت کا ستارا خاندان زمون سمر گرے دے دے عزت دے یعنی تب ہم اس دعا سنگسار کلے بکانو مشترے وما انتا لینا بی عزیز او نئی تو پنبانی سگران عزت من ستا زمون سے عزت ہم نشتے شعیب علیہ السلام مرتبی یا قومی ارحتی آزو علیکم من اللہ ای زما خاندان ډیر عزت من له بتاس باندې د الله نه د خاندان خیال می ساته او د الله خیال نه ساته واتخذتم وراءكم زهريا او نیولې ده تاسو ایله رسل زانو خپلنا زهريا غرزولې شوي واتخذتموه معنا جعلتم عبادته در زولې د تاسو عبادت د الله لرا ورا کوم زهریه د خپل ځان نرسو ورزولې شوی ما د قوم عزت کوي او زه الله عزت نه کوي دا تعظیم دا عبادت بندګیم پریږی دا ان ربي بما تعملون محيط یقنا رب زما چې پامل المال دې چې تاسو کوي احاطه کوي ويا قوم اعملوا على مكانتكم دګ برات د شعیب علی السلام د خپل قوم نه چې کله قوم د شعیب علی السلام توهین به عزت یو کله د سلو طریقو سره شعیب علی السلام دای نه چې اعلان د برات کړي و یا قوم اعملوا علی مکانتکم او ای زما قوم عمل کوي په خپل طریقه باندې انی عامل یقین زما عمل کوونکی ما وسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب زرد جی پویا بچی تاسو چې څوک دې اعتراضی آتا صاحب چې شرمنده کی حال راو څوک دې دروژن ورتقبو اني معكم رقيب انتظار کوئی تاسو یقینا زیم تاسو سره انتظار کوونکې ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه من الله واخذت او حرق الاجراغ يا زازونغا نو نجينا شعيبا بشم شعيب عليه السلام لرا والذين امنوا معه برحمه من الله او ايت سانجي مان روڑ دد سرا بفل خاص رحمت سرا واخذت الذين ظلموا صيحته او اني والاي كسان لرا چاي ظلم کرو چغي چې کوم ظالمانو ظلم کړي پای باندې عذاب راغی داشن آیت اوش په تم آیت کې تیر شو ال دې اخذ راوړ او اخذ فعل اخذ چې عافل مذکر فعل راوړ نه وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وش به تمات کې او دل تم دا صیحه د خدای لپاره پیل لاوړې د اخذت مؤنث راوړې زل زکه آل دې فعل مذکر ذکر راوړې چې آل د صیحه چې دا په تاویل د سیاح سره ده او سیاح مذکر دی نو فعل من مذکر راوړې وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ بس اگر زیدل دی پکورن اخبرو کے پڑ مخی پراتو یا پاس بہو سباک دی پکورن اخبرو کے پڑ مخی پراتو پا دیو بھانی ما زاب راولے نو پو وقت سباک راولے زاب پیرا ہے دی ٹول پناشو پناشو ختم شو کالم یغنو فیہا گویا کی دی نو پادشوی پائے کے علا بودل لمدینا کما بعدت سمود خبر شه علاقت دے پار دو مدین والا اولک سنگی چالاک شو سمودیان دیکھ اما کی تشبیح دندہ تشبیح پا عذاب کی دا سمودیان پا عذاب سرطن تباشو ندارنگی مدین والا تباشو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. دا وما واقعا دا موسى عليه السلام او دا تعلق لري د درې مې داوي سره درې مې داوي سره جواد تسجيه په تبلیغ مسله بیان تبلیغ کې دعوت کار کې نواب زلورتوب سره کې یری غبن لکه سره چې شعیب د سترنګ موسی عليه السلام نه یری درې موسی عليه السلام من تلوی جابر بادشاہ د فرعون خدا مقابله کې نه یریږي. بیا واقعات موسی علیہ السلام دلته مختصر ذکر کړه دای وجدا چې دا واقعات تفصیلا ذکر شوی سوره یونس کې مخکې. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا یقینا لګره موسی علیہ السلام نور آیاتونو بل سرا او سلطان مبین او بازلیل کار سرا موسی علیہ السلام ته آیاتونو ورکلو کتاب ورکلو سلطان ورکلو دنه مراد یا خوا امصاد چې موسی علیہ السلام به گزار د وجدابت جوړه شول یا سلطان نه مراد دل ته روح ده چې الله موسی علیہ السلام ته یو روح ورکړو چې دای روح په سوس ورو فرعون رید الى فرعون و ملائه را لګره مو چا د فرعون ته غټانو دایتا نفتبعو امر فرعون وما امر فرعون برشید روان شل دی با طریقه د فرعون بسه امر مانا طریقه فرعون با طریقه بسه دی روان شو وما امر فرعون برشید آنو آت طریقه د فرعون صفای دیوالا فرعون پا کار کی صفای دنوا اما امر فرعون برشید دا تردید کوي د قول د فرعون سوره مومن کې براشي یو کم درشم آیات کې چې فرعون خلق تو لما اهدیکم الا سبیل الرشاد او نه کوم زه تاسو ته لار د فائدې کامیابی لار وي زه تاسو ته کوم الله فرعون خدا و دې کوي چې لار د کامیابی کې ما امر فرعون برشید دا په کار کې دا په طریقه کې اس قسمه فائده نوا یقدم قومه یوم القیامت واوردهم النار وبئس الورد المورود مخ بروان وی د قوم خپل لا ورځ د قیامت دای لیډری دای مشری چې راو فرعون کې خپل قوم نو مخ رواني واورا دا هم النارو پس ورننا بباسی آئی لرا وورتا قوم نم مکی روانی طول قوم بھائی بزی شاعت روانی طول بے وورت روان کے و بی اصل ویرد المورود او دیر بد گزر دے چایتا رات لل کی دیشی بد گزر دے بد زیرے و ادبعو بی آدھی لعنتا و یوم القیامہ ور پسې کله شو پای پسې په دې دنیا کې لعنت او پرز د قیامت به سر رفد المرفود ډېر بد نعمت ورکړل شوی بد نعمت د لعنت او ته ملاو شو بد نعمت ده ذالک من انباء القرآن نقص عليك من قائم وحسید دا چې دا تعلق لري د ټولو واقعات سره وو واقعات ذکر شو نوح علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا لوط علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا موسی علیہ السلام دا دا وہ واقعات ذکر شو ذالک من انباء القرآ سره صداقت دا نبی بیانی چې تا تر دې پته نو موږ در تر دې وحی وکړل ذالک من انباء القرآ دارې درې واقعات کلنا چې بیان کوم د دې پتاوال نه نقص عليك منها قائم وحصيد منها قائم کی بازی داین ولال دی بخبل زیوان دی وحصید اللہ و بازی دل دل کلی شوی کلی عرص وران شوی دی زنی پائی کی نفسی کلیشتا خلق اللہ تبا کلی اگا مصر و عراق شو خلق بانی اللہ زابون راستی فراونیانو بانی کلیشتا لاقیشتا او حسید زنی آدی چی دائی کلیم اللہ ختم کلیوی لکا مدائن صالح شو وما ظلمناهم ولیکن ظلموا انفسهم دی سبب دا عذاب ذکر کئی چی عذاب بول رائے وما ظلمناهم ولیکن ظلموا انفسهم او من ظلم نو کرے پا دیو باندے لیکن ظلم کرے دی پا خپل سالنو ځان باندې دی په خپل باندې ظلم کړي چې شریکان جوړول د الله سره د انبیاو خلاف وکاو وما اغلت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لو فائده ولګلا دی او تا مددګاران دی آی چې دی را بلل ما سوا د الله نه دی شي الله نه سوی چې سوګ را بلل راي ول اس قسم فائده ورنکله لما جاء امر ربك هر کله چراغ عذاب درپستا وما زادوه غیر تدبیب او زیاده نگو دیول را سوادت باینا ما زادوه من عبادتون دائی دی عبادت اللہ سر دی شرکت والا زیاد نگو سوادت باینا بلچ تباشو طول وکذارک آفزو ربی دیائیت کی تخویب دی بطریقی دی التفات سر چی دا ام بکنی قومن اللہ تعالی تبا کری دین کدا قومن دا شلکی دی باندې الله دا عذاب را واستې شي وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى دارنګ رانی ول دی دربستا کر چران شي کلی او وی ای ظلم کونګه ان اخذه الیم شدید یقینا رانی ول دای شي یادی دردناک ډیر سخت رانی ول ډیر سخت دی ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرة یقینا پدې کې خامخا عبرتونه دي ا چاله چیرېږي د عذاب د آخرت نه ذلک یوم المجموع له الناس دا یو ورځ چې جمع وکړ شي دې ته خلق و ذلک یوم مشهود او دا داسې ورځ چې دې کې گواهی وکړ شي دیکھ دو نمونہ دو قیامت یوم مجموع او یوم مشہود دیکھ پائے گی وقت خلق امنا جمع کی او بیاو پائے گی شہادتون او گواہی بم پائے گی کی او گواہی تیرے شوی پرون پائے تعداد چکمی گواہی کی قیامت کیا طول ذکر شوی وما نو آخرو اللہ علی عجل معدود دی آیت کی شہادت دی تر تجرات دل دی قیامت دا پا اختیار دا اللہ کی دی دبل چا اختیار کی نی وما نؤخره او نرسكم دلا الا لاجل معدود مگر یو نیټی لګی پوره لګ سال نیټه باندې راضی وا یوم یاد لا تکلم نفس الا باذنه پای ورځ باندې چراشی خبر بنشي کوله یو نفس مار په حکم د الله سره الله د حکم نه بغیر بسو خله نشي خداره سوره نبأ کې راضی ته اشنو آیات کې ومنهم شقي وسعيد پس بعضی د دیونا بدبخت دیو بعضی پای کې نیک بخت دی تقسیم الناس الی القسمین چې کله قیامت راځي نو خلق به پای کې دو فرقې دو ډلې به پای کې یو ډله چې دا به ډلې د بدبختانو بدبخت خلق به نه مراده ا دویم چې هغه خلق دی چې هغه سواده نیک بخت وي فاما الذين شقوا في النار سرا بيان د سزا دای فاما الذين شقوا ففي النار بس هر جا کسان نه چا بدبختان نه نوای به پور کی وې بدبختان نه لهم فيها زفر وشهيق وی بردی د پار په دې کې اسویلی او خنه دل اسویلی وکې دی اور کې زفیر چې دا سار راکل ته وای په غم په وخت کې دل نه طرف ته سړی دا سارا کاږي چې کله خپای دا شي خفګانی دل نه سارا کاږي دې ته ظفیر ویلې کې او بیا دا ساج بار د وزینو دا اس یو اواز شنم راځي اسویلې شندای ته شهيق ویلې کې یا ظفیر چې دا ویلې کې اواز د مړی ته او شهيق چې دا اواز ته ویلې کې چې غم د وجه انسان دې سینه کېږي سینه اواز ته شهيق ویلې کې یا دریم قول دای چې ظفیر ویل کی سخت आवाज تا او شهيق ویل کی په دما आवाज تا مړه دا چې دی په غمونه به کوي هر قسم غم به کارګي خدای لپاره اخلاص دل نه اما الذين شقوا چې بدبخت دي ګم بيد الشقاوت بدبختي د پاره خپل عالمي دي بدبختي عالمي سي او پسين وي درې عالمي تقریبا اي ذکر کړی دي یو پای کی قسوة القلب چه سرید آزل چه آسخ یو پای کی نرمی نرازی سرد آتک تور شیعا پکاو بد کی تمیز فرق نشی گو رے کسوک دا بدکار نمانا کئیم دا پای بانی خفکان کئی کسوک دا ترخ کار حکم کئی نو دا پای بانی خفکان کئی دخ او بد ومینس کی تمیز نشی گو رے دا سرد تور شیعا قسوة قلبی دویم دار عدم البکا چکل دتن بدکار اوشی نو دل پای باندې جڑان ورځي دل کی پای باندې سن نرمی ناراضی زړی نرمی کی نه جاړی نه بیا دا دیم علامه دا دریم دار طول العمل والرغبه فی الدنيا دنیا کی دا ده نو دنیا کی دوک دوک دو می دنیا سال نه ساتری خو بد پیش نو دا دو بنگلو سوچنه کی یو دوک دو می دنیا ادا یو دوک دو می دنیا په سبب سره دا دا مال صالحونه غافل شه دنیا کی منهمیک شه دا به ټول فکر چه یا ټول د دنیا دنیا شه نو دا به بدبخت ره ندری عالمی نه قسوت قلب عدم البکا او طول العمل خالدین فیها ما دامت السماوات والارض همیشه به دې په دا عذابونو کې تر څو پورې چې وی اسمان نو زمکه دغه وخت زمکه اسمان نه دنیا خو بنئی دا بدل شوی د قیامت زمکه اسمان نه مراد دی رسول ابراهیم کی راضی اتصل وی ختم آیات یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات دیگه بدل راضی الا ما شاء ربک امر اجو غلی ربستا الا ما شاء ربک دا استثناء د خالدین بیارا همیشه به پای کې مر اجو غلی ربستا رب والی استامان دائن و بیا گنانگار مومنال و دائن رو بازی کافران چی آو پای کیا میشا میشا پا رئی او مومنان دینو آئی باللہ دلگ وقت پا را دل نکلی بے برا بار کی یادا اللہ ما شا اللہ دا استثناء دا نارنا اما اللذین شقو ففی النار اللہ ما شا ربک ار چاہ کسان لی چاہی بدبختان دیائی بپور کی مار آج اوالی رفستان نور عذابنا ور کی خوبائی خدای سر اللہ نور نور عذابنا ور کولو غاڑی نور بمر کی ان ربک فعال لما یرید یقن رفتا چه کون کے داسو چاہی ہواڑی واما اللذین سعیدو ففی الجنت او ہر چار کسان نی چار نیک بخت دی نوی بپا جنت کے نیک بختان نی نیک بختوب دفارم علامات سلاسا جی دری علامی دی سعادت دفارا دری علامی دی یو پائے کی چھے رقت القلب انسان دا زل چھے دا پائے کی نرمی پائے کی بکی آج بدو کارو نمنا کینو پائے بند خوش آلے گی دا بدو کارو نمنا کینو پائے بند خوش آلے گی چھے رکھو امر ورتا ہو کینو پائے بند خوش آلے گی دا بدو نمنا کی دا گناہون نبچ کی کینو پائے خوش آلے گی دا تو خو کارونو امر ورتا ہے کہ نو توا تو نیکو کی زیادت راضی نو پائم خوشحالی گی دا زلت چیرے قلب قاسی ندے زکا جس چاہ زلت چیرے آز سخش حدیث کی راضی آباد الناس الاللہ القلب القاسی دا طولنا لری چیپ خلقو کی دے اللہ نا چیپ طولو خلقو کی لری دے نو آدھا تک تو رسلو آلا رے دا ازله چې اده خو بد تمیز نشي کوله قسوت قلبی ده دا ازله سخ شوی ده نو سعادت نه کې دا یو رقت القلب دزله نرمواله ده دویم پای چې البکا علی الجفا بکا علی الجفا د زړه کم گناو شي نافرمانی شي نو دا پای باندې به جڑا کوي الله تا جاړي دا ادریم چې قصر العمل والنفرة من الدنيا یو دا آیت یا امیدونه کم کی قصر العمل امیدونه چې آیت کم کی او بیا دنیا نن نفرت کوي خپل دین سکال لري دنیا کې اوسېږي د دنیا ضرورتونه دا سره تړلي د خپل ضرورت موافق کار کوي نور دنیا کې ځان نه امیدونه نور نه ډېرې ټول مقصد دنیا ګرځي او دا مقصد د دنیا ګرځېدل نه نبی صلی الله علیه وسلم پناه غوښتل اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا یا الله مگر دې دنیا الوی هم زمونگا ټول فکر دنیا سره شي او مگر دې دنیا لره انتها د علم زمونگا چې څومره علمونه کې ټول د دنیا لپاره دا مگر دې اطوان غیران مزوز ورکلا دا اما الذين سعدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ترسب وجوي اسماء النجمه دا وا الا ما شاء ربك مر ارجو غلي ربستا حاصل لري دا چې داخلي و جنت ابتدال مؤمنان به جنت ابتدال داخلي آکا اغا اغواری الا ما شا ربک مگر اغا چی اغواری اللہ پا مومنان و عصاتو کے نا فرمان مومنان دی اغا اولا داخل نکی نا دا اللہ کو فدا جانم تیبوزی غورت سپائی دی پارا اطوان غیر مشروزو دا ورک لدا دا اللہ طلبنا بے انتہا غیر مشروز چی آئی دی پارا انتہا نشتے ولا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباهم من قبل وان لم يوفوا نصيبهم غير منقوص مکی تخویف ذکر ش مشرکان ته چا بدبخت خلق دي عمل الذين شقوا في النار اب اشارت او زیر ذکر کا آچا دا چا مومنان دی اما اللذین سعیدو فا بالجنت دائی نتیجہ سشور نتیجہ دائی چی دا شرک باطل لے او چی کلا شرک باطل لے نو دائی با بطلان کی شک مکوا فلا تکو فی امیت پس شک مکوای پس مکی گا پشکی دائنا چی بندگی کئی دا کسان پلا تکو فی میریتی مم آیا عبدو ها اولائی دا دیدو مانی دی یو مانا دیدارا پلا تکو فی میریتی شک مکوی تازو پتوحید دا اللہ کے اللہ پا وحدانیت کی دا اللہ پتوحید کی شک مکوی تازو مما د وجدائنا یعود اولای چې کې دا خلک من د عبادت د مشرکین د عبادت د غیر الله د وجینا چې مشرکین د غیر الله عبادت کوي دا د عبادت د وجینا د الله په وحدانیت او توحید کې شک مکوي یا دوی من دا فلات او غوی میتن مکه غتو په شک کې په بتلان د عبادت د غیر الله کې پدې کې هیڅ شک مګو چې عبادت د غیر الله باطل لې شک مګو بلکې یقین ساته چې باطل لې ما یعبدون الا کما یعبدو اباهم من قبل دی بلګین کای مر آج بلګی ګور مشران دې مکه و ان علم وفوه نصيبه غیر منقوص یقین المنګا خام خاور کو دی او ته یې سید دې غیر منقوص یا و نیمګړی نه یې پای کې هیڅ کمې نه وي ولقد اعطينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم دا جواب د یو سوال نه سوال نه چې مخکې معلومه شو فلات کو به مې یتل چې شرک چې دی باطل دی اشرک بے دلیل دے نشکر آب باطل دے نو بیا عذاب و لین رازی کاردرش فوراں دے عذاب را شکر دائے جواب کئی ورق قد آتینا موسیٰ الکتاب وقت جیو پی حاصل جواب دا چې بنی اسرائیل ته الله کتاب را لګل په واسطه د موسی علی السلام سره او آی بنی اسرائیل به پای کتاب کې اختلاف وکړو څوک مشرک شو څوک موحد لیکن آیت الله تعالی مهلت ورکو عذاب دین رسوګ د وجه د حکمت نه عذاب کی تاخیر راضی لے اجد حکمت اللہ تو اید اللہ دے حکمت نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یقنن ورکر امو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب انو پس اختلاف اکلے سو پائے گے وَلَاوْلَا کَلِمَتُن سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ او کچھر تنوے نیٹا دا عذاب مکشوی دے طرف ادرفتان وقام خواب پیسل وشوی پمینز دے گے امینس کے پیسر شوئے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبِ او یقنان دیجی خام خواب شکی دید دینا اکلک شکو ان کی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مِنْهُ زمین کی دو قول دی یو قول دائے چی دار راجے دے اختلاف تفقت لیو بیہی چکم نے وإنهم يقلن دي شي لفي شك خام خاف شك منه دوجل دي اختلافنا مريب كلك شك انكي بكتاب بلكي شديد دوجل دي اختلافنا بخبل كتاب كي كلك شك انكي شو يا منه جي داراتي دي قران دا وإنهم يقلن دي شي لفي شك خام خواب بشکی منو دا دی قرآن نک لک شک انگی اختلاف چیئے دا سبب دا شک شب قرآن کی وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفِيَلْنَا رَبُّكَ آمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ دام جواب دا یہ سوال دے سوال لا ہے چکل دیو باندې دنیا کې عذاب رانه وي نو آیت دی معاف شو عذاب دی ختم شو عذاب به ناراضي نو اینا ورځ د قیامت به دی را جمع کی او ټول وجودا جو عذاب وي بین نه چې دا حرب د حروب مشبه ویل پیل نه ده کلن چې د دایره پاره یې سم ده او لما چې لما دا شرطیه ده او شرط پټ دے مقدر دے عدالت یو فیل نو جے دا جزار دا شرط دا حاصل ویلای جو ان کل لما لیواصلنا او یقینا هر یو د دنیا چې کله راپور د گیا لرا لیو فیل لهم ربک اعمالهم لو خام خا پور بر گی دی طرف تا بدل دا منن دے یا دا لما چه ده لما شرطیه نده بلکه یو قرد که دا لمن را لے ان کلن لمن لیوفین ربک آمالهم دا لمن چه ده دا بیپ مانت جمعی انصر ده تاکید دا کلن ده او یقنن هر یو دا دینا چکل را پور تک لیشی خام خواب رب ورگی تا ربستا بدد عملون دهی اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یقیناً دا اللہ چھے پا عمل باندے چھے کئی خبردار دے فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَا كَوَلَا تَدْخَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ دے آیتنا تر اخیر پوری دریم ایسا دا پدې کې تشجیع د نبی صلی الله علیه وسلم ته او تسلی دا آتا او بیا دعوت کوونکو ته په پنځه امور سره درې پای کې اوامر دی او دوا نواهی دی بیا بیانې سبب د عذاب چې عذاب ولې راځي بیا به حکمت ذکر کوي د تاخیر العذاب چلا عذابونا فی الفور ولی نرا ولی آول مخر کئی اب یہ زجر و زورن اور کئی و فائدہ دا واقعات و ذکر کئی چی دی واقعات دا انبیاء و بیان شد آئید پارست فیدہ دا ایب سلور فائدی ذکر کی ویرستو فاستقیم کما امرتا کلکو سیگا لگا سرین چی آمر کلیشوی دیتا تا اللہ چی تسنگ حکم کلی دینو دا آوشان کلکو سیگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو شیبت نیہود و آخوات و صحابی دیتا پوسکی دا اللہ رسولہ گیر کی دی سپین ہو لگی دا سپین دی ہو لگی دا پویفتو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وردوئی شیبت نیہود و آخوات و بڑا کمال سپین گیر کمال دی سورہ یہود و دی مشال نور سورتونو دکھو یہ پتی کہ اللہ فرمائی چی فستقیم کماو مرتا اغشن کلک پاری جس طرح یہ تاتا حکم شوئے اندہ گران حکم نے استقامت ہوئے لیکی کتاب تعریفات کی جرجانی رحمت اللہ علیہ دا استقامت تعریف کی استقامت ہوئے لیکی ہی الوفا بالعہد ہی الوفا بالعہود کلها دا وفاداری کول دی پاٹول وحدنو باندلے چکمی وعدی شوید اللہ سرا یل وفا بالعہود کلها وملازمت السراط المستقیم او زاندائی نیر اللہ رسل اللہ عظیم کول دید استقامت ویلے کی دیم قلائی جی استقامت ویل کی وی دا ضد الاعوجاج دے ضد کو گوالی دے وہیا مرور العبد فی طریق العبودیت بے ارشاد شرع والعقل لل دا بندری پات طریقے دا بندگی باندے پایا بندگی کی بس سکے زان لما پایا کی طریقے نہیں جات کے بلکہ بے ارشاد شرع والعقل شریعت تا دکمہ طریقہ در کئی پائے باندے تلل دا استقامت دے درم قول لائے چی استقامت ویلے کی ہی اللہ تختار آلاللہ شیعا اللہ تختار آلاللہ شیعا پا اللہ بانی تشیر ترجیح نور کے بلکی ترجیح اور کے ذات اللہ لرا اللہ حبن اللہ کتاب تعریفات کوئی بیا حصول د استقامت چکی نو دا پتو سر رکی گی استقامت حاصل گی نو پتو سر حاصل گی امام نے کثیر نقل کرے ہوئی بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین پس صبر و پی یقین سر حاصل اولی شیع امامت فی الدین مشرف دین کی جاز ہے نو دا پس صبر کے بتکلیف نو بالنے الگ ببدر دوی تانون بلکی تکلیفون بدر کی او پایوان دی صبر کے او یقین بسا دی بزاد اللہ بانی نو امامت پی دین بدر نصیب کی بے استقامت او کرامت کی کرامت بہتر دیو کہ استقامت نبیاوی الاستقامت خیر من الف کرامہ استقامت چه دا ډیر بهتر دی زر کرت بهتر دی د کرامت نا الله سړی په دین باندې کلک کی دالوی احساس در زر پاره فاستقم کما امرتا کله غسی غاله کسې چا مر کله شو دې تا تا او اسو جګر دې دې الله تستا بتا بيدارې کې ومن او اسو کو تابا چکر زی دلی اللہ تا ماکا استاب تابی دارے کے آئی دیم کلک کسی گئے وَلَا تَدْغَوْا سَرْكَشِمَا كَوَي دلتا تغیان نمراس سشیرے امام اہلو سی رحمت اللہ علیہ تفسیر علمانے کی دیتے لیکی اختلاعات مکوی دی ایمان نشرک و بیدت سرا ایمان سره چې شرک او بدعت مګړ وړ کوي، یو طرف ته ځان ته مؤمن وي بل طرف ته شرک کوي، یو طرف ته ځان ته مؤمن وي بل طرف ته ځان نه بدعتونه ایجاد کوي، طریقې د پیغمبر پرې دي، دا طغیان دی. انه بما تعملون بصير، یقینا چې په عملونو تاسو کوي لیدونکي. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، امیلان مکه چا د چای ظلم کړی دی پس اورتی تاسو تا اور. ظالمان دی د آیت طرف ته رکون میلان باه تنه کې آیت طرف ته میلان څه شه دی؟ ابو العالی رحمت الله علیه نقلنی لا ترازو بی آمالهم، آئی چکم باطل عمل نکی نو پای باندی تاسو رضامنتی آمد کارکوی، باطل عمل نکی پای گر سر تاسو رضا کی گئی بیم. یا عفید عبداللہ ابن عباس انہوں نے نقل کی ہوئی یر رکون الی الشرک، آدار جتم مائل شدائی شرک تا ای شرک نو تم پای ګرای سره صاف لید دای تمایل شیتو کدا ز دی خپل پتمسکم النار. امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ ادریم قول نقل کرے ولا ترکن ولا تداهن، تاسو مداهنت مکوئ سستی مکوئ په بیان د مسله کې، مسله بیان نو پای کې مداهنت نه کې چپټ را پټه کې. امام علوسی رحمت اللہ علیہ آ تفسیر اللبانی کې لیکي وی لا ترکن ما لا تصحب ولا تجالس على البدع، تاسو مجالس صد مکوئ کې نه ایم، تاسو صحبت مې اختیار وې دای بدعتیان دینو دای سره کې نم دای سره صحبت مې اختیار او غنی تاسو په دا قصو باندې راوړې به چې تم لوخې نو خلاب باندې راځي. اے تو میلان نکه حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل لی آئی اللہ چه دا دین دا دو لامنو پا مینس کے گردولے لے جال اللہ دین بین اللہ مینے دو لامنو لی یو لا تدغو کے دویم لا ترکنو دے بانے عملو کتا ٹول دین دے لک بات جسرنگی چی حکم کلیشت دیتا تا او سرکشی مکو میلان مکو کافرانو تا حسنی بصری رحمت اللہ علیہ وی طول دین اللہ دا دو لامنو پمینس گرا گیر کرے لے. امام قرط ابی رحمت اللہ علیہ وی لا تر کنو ما لا تصبو اہل البدائی بدتیان سر تاس مصابت میں اتیار وی دا سر کینی پاسی مو تا سر دوستانی مکوی کنی تازو ہم بدائی کی اختا کی محمد ابن مسلمہ نے نقل دی آئی او سڑے دے آپ گن باندھ نگر زی مردارو باندھ نگر زی آئی گرزی دل بدائی کچرا باندھ گن باندھ دا ڈیر بہتر دی دا دینا الذهاب على القذر احسن من الذهاب اليهم على باب هؤلاء اې د دې ظالمانو دروازې ته څوک زی به دین دي ناجایز کارونه کوي ناروا کارونه کوي دای دروازې ته څوک زی نو دای دروازې ته د تل ندا به تر دي سړی به مردارو ګرځي. الذهاب على القذر احسن من الذهاب اليهم وقایت الدین وایت ورسره بار دی وای الذهاب اليهم للدعوه والجهاد ظالمان خواله ورځی نو صرف دعوت د ورځی د الله دین او بیان کې دیم دای د الله دین لمن جنای سره بجیات کې نور د تمه ولارش د پاره بنورځی ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتبسكم النار املال مکویا کسانو دا چې ظلم کړی دی غنیو برسیږي تاسو تور وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون او نبی تاسو را ما سوا د الله نو سوک دوستان نو بیا تاسو مددونه کړی شي مدد ون سوک نه واقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين دی آیت کی امر بی صلاة دی فس دی استقامتنا اولی امر استقامتو کو فستقیم کما امیتا اس لیج مستقیم جوڑی برابر دا اعمال صالح سره اول کیا اول پای کې اا صلات دې مونږ دې نه زه کو یاقیم الصلات اقیم الصلات پابندی کو د مانځو تر په لاره دا دوړو تر په نو دوره دې وذلف من الليل او داولنی ساعتونو د شپه کې تر په نار دوړو تر په نو دوره کې ورځ کې وذلف من الليل او اولنی ساعتونو د شپه کې دیگه اشاره صلات و خمسه و ده پینزه و منزونه تا اجمالا تو رفا این نهار سشهده و تا دو زحاق حسن رحمت الله علیه نقل ویهی صبح والعصر ده سهار منزه و ما زیگر منزه ای تا اشاره و تو رفا این نهار که امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کثیر نقل کلے ہوئے جیت ورفا انہار کی اشارہ دا دریو منزنو تا دریو منزن تا دیگی اشارہ دا ویہی صبح فی اول النہار والظہر والعصر فی آخری دورا دیتی دو طرف اند یو آخر دائی دیو یو اول دائی دی پا اول دائی کی سار منز دیو پا آخر دائی کی مازیگر و مازبکی منز دی یو طرف تذکر مازیگر و مازپکیم که دونو وقفه نئی دوارا تقریبا نزدی نزدی جو بلتا و زلفم من اللین او پاولنی ساعتونو دشپکی عبداللہ المبارک دو مبارک ابن فضالن نقل قوی دین مراد آهی المغرب والعشاء دین دو ماقام مراد دین مخصوصن منزو ندری آشو امام مجاہد وی ہی صبح فی اول النہار والظہر والعصر دیتا اشارہ اکلا دری و منزونت تطورف این نہار کے دسار منزدے ماس پکی منزدے و مازیگر منزدے وزلفا من اللہ کی اشارہ اکلا مغرب و عشاتا مقام مخصطن تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو دیو منزون بارکی ہما زلفتا اللہ لے المغرب والعشاء قتادة وزحاق رحمة الله علينا من كثير نقل قلوة أنها صلاة المغرب والعشاء دا ظلف من الليل كي منزل تشارة مزدما خام ده ومزدما خستن ده ذكا أولاني ساعتنا دش پیدا دي دا طول پینز منزل شو إن الحسنات يصبن السيئات یقینا نیکی جی آئی ختمی بدو لرا نیکی جدت سبب دا آئی سرا بدی جی آئی ختمی بدی سرا ختم شی حدیث گرائی مسلم شریف کیا بحریرہ رضی اللہ عنہ پنا قلب آندے وی اصولوات الخمس والجمع الالجمع ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن مشتنبت الكبائر دا پینځه منځونه او بیا دا یو جمعه تر بلې جمعې پورې او یو رمضان تر بل رمضان پورې لکه یو منځو کې پینځه منځونه کې یو کې یو منځ نه بل منځ پورې بیا بل منځ نه بل منځ پورې دا پینځه منځونه بیا د جمعې منځو کې نو دا جمعې منځ تر بلې جمعې پورې او بیا رمضان تر بل رمضان پورې یو ورځې ونیسي او بیا بل ورځ در باندې الله راولي مکفرات لما بینهن دا ختم اون کی دای ټول ګناونه دي چې په منځ د دې کې یو مشتره به تل کبایر ځان به د غټو نه ساتي نو واړه ګناونه الله ټول دې دا سره معاف کوي منځونه عبادتونو سره. ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت دې پاره دو قبل انکو څوک نصیحت قبلې دا دې پاره دا نصیحت دې واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين دې بنظم ادب دې سلور آدم مکی ذکر شو دو اوامر دو نواهی امر یو داو فاستقم بم واقم الصلاة او دو نواهی لا تدغو ولا ترکنو دا پینزم عدب دیں واسبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین او صبر کو یقین اللہ چه نزا کئی اجر دا محسنانو وصلنا مراد دلته کیا سو دے جامع د پنځو صفاتو نه دا پنځه صفات پکې استقامت هم پکې اقامت د صلات هم کې او صبر هم کې پایګي دغیان سر کشم پایګي نه رکون هم پایګي ظالمانو ته نه ظالمان ته میلان نو کې نو دا محسن دے ریکل دا محسن نه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین ولولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا فسولنو دای پیړونا جمع کس قال ندی اپوی والا اولو بقيه الاپوی والا ورتبی رحمت الله علیه معنی کې دولو بقيه دین معنی اصحاب طاعت دا چې خلک بکې ولې له چای منل حکم نه د الله تعالی او دین اصحاب طاعت دین و دین و عقل و بصر یلهون عن الفساد فی الارض چای من کول کولې د ګناول نه بس مګه کې پکار دا چای کې د عقل او په طاعت ولا خلق را لګې دی او خلک به دین نه من کولې إلا قليلا ممن أنجينا منهم دا إلا دا استثناء دا استثناء دا منقطع دا إلا قليلا مانا إلا بمانا لكن سر لكن قليلا منهم نجينا لكن لك باية كم خلاص لل ولم خلاص لل لأنهم كانوا ينهون عن الفساد زيادة جائوا گناهن منا كولا إلا قليلا ممن أنجينا منهم مگر ډیر لږ ځاینا چې خلاص للمون د دیونا وتبع الذين ظلموا او اولګې دلا کسان چې ظلمې کړې وو اولګې دلا کسان چې ظلم کړې وو ما اتربو به پمن دای مال کې جای مسلې شی وو پای کې دا دویم سبب دا عذاب دے یو دای چای نهی ان البسال نکولی الہونا ان البسال فی الارد خلق آئی دو گناولن نمانکو نو خلق تول گناولنو کی اختو دویم دای واتبا اللذین ظلم ما اطرفو فیه اولگی دل آگ اسان چای ظلم کرو فمینا دای مال کے چای مسلے شو پائی کے وکانو مجرمین او دې جرم کوونکي مالونو پس روان شو مستو کې هغه جرمونه شروع کړل نو الله په عذاب راوست او ما کان ربک لیهلک القرى بظلم والوا مصلحون او نه رب ستا چې هلاکې کلیوالا په ظلم سره او دا چې ویدي اهل دای نیکان مصلحون اشاعت دی ته ظالمانو باندې عذاب د الله چې راځي نو ظالمانو باندې راځي مصلحینو باندې نه راځي نیکو کار سړی د الله خپل ځان بچ گئی ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين دیکھیں اشارت دی طرف مکی ذکر مصلحین و شوال و مصلحون اشارت دی طرف زیدہ مصلحین و کارم بغیر دا مشیت دا اللہ نا چلی دا دی بل یو کار اراده وکړي خو چې الله یې نه غواړي نو کېږي نه. ولو شاء ربک وکچرته تی رب ستا نو خامخا ګرځولې وی خلق له یک یو ډله په توحید باندې جعل الناس امتا واحدة على التوحید چاہے طول بد اللہ توحید او دا اللہ وحدانیت بے من لیائی ولا ازالون مختلفین ہمیشہ بوی دے اختلاف کون کی اختلاف بکی اختلاف بکی تردیب ہوئی اس قیامت راشی اختلاف بائی پسر کے اکرم رحمہ اللہ المختلفین پی الہدا ہدایت کی و توحید اللہ کی وائی مختلفی سوک بدا اللہ بندگی کی دا اللہ توحید دو منی سوک بدا سر شریکان جوڑے اللہ من رحم ربک مر آسو چی رحمو کی پائے بندی ربستا آدھے اختلاف نہ بچتی دا سوک دی امام نے کثیر دا قتاد رحم اللہ نقل گئی اي الا من رحم ربك دا سوق دي اي اهل رحمت الله اهل الجماعه وين افترقت ديارهم وابدانهم اهل رحمت الله تعالى دي دا اهل الجماعه دي اگر کو دای کلی دای بازارونه دای خاري دای بدرونه یو بل نه جدا جدا دي وين افترقت ديارهم وابدانهم خدا ټول یو دي مسلمان سے دا ټولیو د یو بل سره اگر کې یو بل په اعتبار د بدنونو سره لري کلی لري دی علاقې لري لري دی یو بل سره یو دی دی یو والد حدیث کې اشاره شوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون کلهم کرجل واحد مؤمنان چې دا ټول په شان دی یو رجل باندې یو سړی باندې یو روایت راځي قبل دن واحد دا ټول چې بشان دی یو کاری باندې او آسو چا اهل فرقه دی معصیت دی آل معصیت چې یو بل نه جدا جدا دی تسنس دی وای نشتما دیارهم ابدانهم اگر خدای کړی دی یو بل سره یو دی آی بدلنی یو بل سره یو نږدې نږدې یو بل سره بیا هم لري دی فرمان در یو بل نه لري دي ولذالک خلقهم اود در بار پیدا کړی دي در الله تعالی ذالک اشاره ستدا دي ګدري قولنی یو قول لای چې مکه اوامر نواهی ذکر شو دو نواهی درې اوامر ولذالک امر للامر والنهی خلقهم د دې امر او نهي پر الله پیدائش کړې ده زيو یا دیم قول لای تفسیر کبیر کې امام راضی وې الا من رحم ربک معنا للرحمت خلقهم د دې خلقو پیدائش الله تعالی کړې ده پر د خپل رحمت للرحمت خلقهم دریم قول چې آج جساس رحم الله احکام القرآن کې لیکلې ولذالک خلقهم للتوحید خلقهم الله چې پیدائش کړې دې د پاره د خپل وحدانیت کړې وتمت کلمۃ ربک لعملن جهنم من الجنۃ والناس اجمعین او پر شوی دا په سره درپستا چ خامخا د کوم بز جانم لرا د پیرانو انسانانو غوندونا وکل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک مکه اختلاف د خلق ذکر شو خلق مختلفین دی ولا یزالون مختلفین آیت تخویف هم بیان شو چې لاملان لجالنا من الجنه والناس اجمعین نو دی آیت کی دفع د عذر کئی دخل کو بے ارسال رسول دیر پارا اللہ تعالی رسولان را لگلی پیغمبران اب دی آیت کی واقعات د انبیاء سلور فائدی ذکر کئی سلور فائدی لی آیت کی واقعات قصص الانبیاء وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ او هر یو نا چې بیانوم پتاوانه دا واقعات پیغمبرانو نا واقعات پیغمبران دی آتہ ته بیانو د سر پارا ما نسبتو بیا فوادکا چکلکو مون فایز زستاله را دا در با بیانو چې په دې سره استاد ازلک کوچو ور دی ام بیا سمره سخت برداشت کړي دین د الله نه پریخه دیم وجا کا بیاذل حق راغلی دا دی واقعات د انبیاءو کې حق دا واقعات چې دا مشتمل په حق باندې دریم او موعده تنو نصیحت دی ان نصیحت نړګی و ذکر او یاداش دی للمؤمنین لپاره د مؤمنانو واقعات د انبیاءو کې سوچ او کې نه راوي واقعات ځان له ځان نصیحت دی او عزت دا غیر یو واقعات له یو یاداش دي وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم مګي تفسیری بیان وشو فوائد د قصو واقعات بیان شو دا واقعات د انبیاء در بیان شو چې دا استحق نصیحت در تراشي ذکر للمؤمنين جسو نصیحت ناخلی نو دا اثر اعلان د برات نو وقل للذین سره وقل للذین لا یؤمنون عملوا على مکانتکم او آیا کسانو تا چای ایمان نلری عمل کے تا بخبلا طریقہ واندے لا مکانتکم انا علا طریقتکم تا سو عمل کے بخبلا طریقہ واندے عمل کوئی ان عاملون يقلن من يعمل كون کی تاسو عمل کوي مونږ هم کو وانتظروا الا منتظرون او انتظار کوي يقلن مونږ هم انتظار كون کی تاسو انتظار کوي مونږ هم انتظار کو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ دی آیت کی اعادہ دی مقاصد اربع الصلور ور دعوی دی آیت کی ذکر کئی یو دعوی چوا پائی کے رد پا شرک فی العبادت باننے عبادت صرف اللہ پر رکھو یو دعوی صرف عبادت کی زوک مشرکان کوئے دریم رد پا شرک پر علم ماننے دریم رد شرک پر تصرف باننے شرک پر علم پر تصرف باننے یو زیرت کا دریم پائے کی آت تشجیح آل تبلیغ اسلورم پائے کی تسلیح پی غبر مومنانو تا اٹھول مقاصر تا اشارہ کی دیئے و آیات کے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص الله لا علم د پټو د اسمان نو د زمکو د اسمان نو د زمکو دې اگرد دې پاشي بل علم باندې چې غیب علم د الله لا دې الله سره دې علم کې څوک شي نشته و الیه یرجع الامر كله او خاص ترګزو شي کارن ټول دې اگرد دې پاشي په تصرف باندې فعبدو پس بلنگیو کہ آلہ بلنگی خاص کے آلہ رد پر شرک پر عبادت بلنے و توکل علیہ و زانس پر پائے بندے ترجیح علی تبلیغ اللہ بن زانس پر چانے ہی ریگم پائے مسلکے نو ڈاڑے کوا ما رب کبھی غافل اما تا ملون دی اشارت تسلیتا او ندے رب تا غفلت کے ان کے نا خبر دائے نتا سکم عمل نہ کوئے عمل کے دائن اللہ خبر دے سورہ یہود کی زیرے واقعات تفصیلی بیان اول دباز انبیاء تقریبا دو انبیاء واقعات بیان دانگی یو سر یو آیت کی ذکر کول دیو آلہو ماندی مشرکین آلہو چے پو وقت عذاب کی عید سفائی دور نکلا دانگی بیا امر بل استقامت و نبی تا یوصل دولسم آیت کی فستقیم کما امرتا اما بل استقامت دانو سورتونو کې نشته دمو کې بس بیا نورستو